ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวัดเช้าเรื่องทุกอริยสัจตอนที่4โดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2529เนื่องในงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธครั้งที่10ณพุทธสถานศรีสะอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ เกิดมาได้ชีวิตเป็นมนุษย์มีชีวิตแม้ร้อยปีแต่เปล่าได้ผ่านวันผ่านคืนไปเปล่าประโยชน์อะไรยิ่งมีชีวิตแล้วกลับทำชั่วทำตัวอย่างอันเลวทรามก่อบาปสร้างหนี้ให้แก่ชีวิตอย่างโมหะอย่างไม่รู้ดีรู้ชั่วที่แท้อย่างหลงผิดเอาเปรียบเอารัดเสพโลกียสุขอันมีแต่จะทำให้กิเลสหนาตัณหาอยากเสริมหนุนไปตลอดชาติตลอดชีวิตก็ยิ่งร้ายใหญ่นอกจากหาประโยชน์ไม่ได้แล้วยังขาดทุนปนปี้ดังนั้นเกิดมามีชีวิตเป็นมนุษย์แม้มีชีวิตวันเดียวหากได้ประพฤติปฏิบัติให้ชีวิตมีคุณค่าให้ชีวิตมีประโยชน์ให้ชีวิตได้ละล้างกิเลสก่อบุญกระทำตนให้เป็นผู้ที่กำไรอย่างอริยะแท้จริงได้ประโยชน์กว่านักหนาที่ได้เกิดมาจงทำตนให้มีชีวิตเหมือนต้นไม้นั่นเถิดมีแต่สร้างสรรค์ไม่ได้ไประรานทำร้ายผู้ใดในโลกไม่ได้เอาเปรียบใครมีชีวิตเกิดมาแล้วก็เลี้ยงตนแสวงหาอาหารพยายามประคองชีวิตให้เติบโตเติบใหญ่สร้างพลังให้แข็งแรงสร้างตนให้เจริญทั้งกิ่งก้านลำต้นใบดอกและผลสัตว์มนุษย์จะได้ประโยชน์จากต้นไม้แม้ดอกผลกิ่งใบลำต้นกระทั่งถึงรากนั่นเป็นประโยชน์ที่ต้นไม้จะพึงเป็นเมื่อมีชีวิตเกิดมาในโลกอย่าทำตนเหมือนสัตว์ที่ได้แต่เบียดเบียนแข่งแย่งทะเลาะกันทำร้ายกันต่อสู้กันกินแล้วก็เสพระเริงไปตามอารมณ์ของกิเลสเหมือนสัตว์เดรัจฉานจงทำตนเป็นชีวิตเหมือนต้นไม้ที่มีคุณค่าให้แก่โลกดังกล่าวนั้นชีวิตมนุษย์เกิดมาไม่มีค่าอะไรเลยถ้าหากจะมีชีวิตดังสัตว์ดังกล่าวแล้วนั้นเช่นกันแต่หากเป็นผู้ที่ยิ่งมีปัญญายิ่งกว่าต้นไม้แต่สร้างสรรค์เผื่อแผ่เกื้อกูลผู้อื่นยิ่งกว่าต้นไม้มีความคิดที่เจริญยิ่งกว่าต้นไม้จึงสามารถที่จะเป็นผู้ประเสริฐ เป็นทรัพยากรอันประเสริฐของโลกได้ยิ่งกว่านั้นประเสริฐอะไรถ้าจะมีชีวิตขึ้นมาเลวยิ่งกว่าสัตว์เลวยิ่งกว่าต้นไม้ถ้าเราเกิดมามีชีวิตดีกว่าสัตว์ดีกว่าต้นไม้และดียิ่งกว่ามนุษย์ที่ควรจะเป็นมนุษย์ประเสริฐที่รู้ดีได้ศึกษาดีจากปราชญ์เอกบรมศาสดาเอกเรามีชีวิตแม้วันเดียวจึงประเสริฐเหลือล้นดังได้กล่าวมาแล้วเราก็มาศึกษากันต่อนะเรื่องทุกข์ที่เราได้อธิบายกันไปแล้วจนถึงทุกข์ในอย่างที่6คือวิปากทุกข์หรือวิบากวิบากนี่คือผลกรรมวันทุกคนจะมีทุกข์เพราะผลกรรมซึ่งทุกข์เพราะผลกรรมนั้นน่ะมันเลี่ยงไม่ได้ใครก็เลี่ยงไม่ได้ได้ทำแล้วเป็นอันทำถ้าผลมาออกตามมามันก็ต้องออกตามผลกรรมนั้นมาถ้ามันเป็นทุกข์อย่างหนักอย่างหยาบก็เพราะเราทำหยาบทำหนักทำชั่วมากมาจะเป็นอาทยาเป็นความชิบหายเป็นความตกยากหรือว่าเป็นความตกอบายต่างๆที่มันพึงจะเป็นไปก็เป็นเรื่องที่จริงเป็นผลจริงเป็นกรรมอันเราทำมาแล้วมันก็มาสั่งสมตกเป็นผลเราก็จะได้รับผลนั้นมากน้อยมีมากหลากหลายเกินที่จะกล่าวได้บางคนไม่ได้รู้สึกบางคนจะรู้สึกบางคนรู้สึกเร็วๆจะเร็วหรือไม่เร็วถ้าเราเชื่อกรรมศาสนาพุทธนี่สำคัญมากตรงเชื่อกรรมถ้าผู้ใดเชื่อกรรมจริงๆว่ากรรมเนี่ยนะกระทำดีผลดีก็ติดตามไปสังสมชั่วทำชั่วผลชั่วก็ตามไปนานับชาตินะอาตมายังอธิบายไปยังไม่มากกรรมวิบากนี่เป็นที่จริงเป็นอจินไตยเป็นเรื่องที่ไม่พึงคิดที่ผู้ได้ฟังนั่นนะก็คิดยากคิดไม่ออกหรอกเราทำมาทำไมเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราเหมือนทำดีในชาตินี้แต่ทำไมเรารับอะไรต่างๆนานาบางคนก็บอกไม่เชื่อคนไม่เชื่อกรรมพวกนี้เราประมาทเออสร้างกรรมที่เป็นกรรมชั่วแสดงตนเองก็บางทีไม่ได้รับวิบากในชาตินี้แล้วเขาก็เหลิงใจประมาทบางทีทำเลวทำร้ายถึงขนาดเป็นจักรพรรดิเป็นผู้คุมผู้นำประเทศมีบริวารมีอำนาจมากแล้วทำตามอำเภอใจหยาบทำอย่างโลภโมโทสันเอาเปรียบเอารัดมีอาฆาตเคียดแค้นเอาชนะฆ่าทาน ซึ่งเป็นผู้ไม่มีธรรมไม่มีศาสนาไม่รู้ความจริงไม่เชื่อ และไม่เชื่อกรรมหรือว่าไม่ได้ศึกษาอะไรเลยหรือเชื่อบางทีเชื่อกรรมเหมือนกันแต่อำนาจกิเลสอำนาจกิเลสนี่มันแรงอันนี้แหละสำคัญแม้พวกเราเนี่ยว่าเชื่อกรรมพอกิเลสมันขึ้นแล้วก็เอามันจนได้สมใจตัวเองที่จะเอาชนะเป็นโทสะโคตรโทสะมูลเหตุเพราะโทสะก็ตามเหตุเพราะโลภะหรือเพราะราคะก็ตามพอกิเลสราคะกิเลสราคะกิเลสโลภมันขึ้นมันครอบงำเป็นเจ้าเรือนออกฤทธิ์ออกแรงแพ้มันยอมมันแล้วก็กระทำกรรมนั้นเพราะกำนัดกิเลสเป็นเจ้าเรือนเราก็ทำเสียหายทำผิดพลาดสั่งสมกรรมเป็นอันธรรมแม้คิดก็เป็นอันธรรมแม้พูดก็เป็นอันธรรมเริ่มพูดออกไปก็ยิ่งหยาบกระทำด้วยกาย อันแรงก็ยิ่งอยากเพราะกรรมต่างๆนี้เป็นจริงถ้าเราเชื่อกรรมในศาสนาพุทธได้เน้นเป็นกรรมสัจจะกรรมนิยมแล้วคนเราเกรงกลัวบาปเกรงกลัวกรรมสะดุ้งต่อบาปต่อกรรมและก็นิยมในบุญในกุศลโลกมันจะน่าอยู่ขนาดไหนคุณคิดดูสิสมมุติว่าเรื่องกรรมนี่ไม่จริงหรอกนะสมมุติว่ากรรมไม่จริงแต่คนก็มีนิสัยหรือว่ามีความเห็นมีความคิดสมมุติว่าไม่จริงด้วยนะแต่ว่ากรรมเนี่ยคือการกระทำที่ทำดีอย่างหนึ่งทำชั่วอย่างหนึ่งแล้วเราก็เห็นว่าเอาเถอะชีวิตนี้จะมีการสั่งสมจะมีการติดต่อไปทำให้เกิดผลในบั้นปลายในบั้นโน้นบั้นนี้ในข้างหน้าก็ตามไม่เป็นจริงอ่ะแต่คนก็มีนิสัยหรือว่าก็กระทำดีอ่ะในสังคมไหนก็ตามกระทำดีกระทำสิ่งที่เป็นกุศลเป็นบุญกันเชื่อหรือไม่เชื่อบอกสมมติแล้วเมื่อกี้ว่าไม่เชื่อก็ตามแต่เขาก็ทำดีเนี่ยสังคมนั้นจะเป็นสุขไหมเป็นไหมมันก็เป็นแน่ๆเป็นแน่ๆสังคมนั้นทำแต่กรรมดีทำแต่บุญทำแต่ความเกื้อกูลเอื้อเฟื้อเสียสละขยันหมั่นเพียรกตัญญูกตเวทียกตัวอย่างง่ายๆไม่รุนแรงมีแต่จะเอื้อเฟื้อมีแต่จะอุดหนุนกันแม้จะไม่เชื่อในกรรมมันก็ดีแล้วถ้ายิ่งเชื่อกรรมด้วยเชื่อด้วยแล้วก็เป็นผลต่อเนื่องสืบต่อมีผลอันยาวนานด้วยมันก็แน่นอนมันก็ยิ่งจะฝังมันก็ยิ่งจะสะสมมันก็ยิ่งจะมีฤทธิ์แรงมันก็ยิ่งจะมีอะไรต่ออะไรนั่นหนาถ้าเป็นกิเลสหรือว่าเป็นบาปเป็นความชั่วมันก็แน่นหนาด้วยกิเลสด้วยบาปด้วยความชั่วถ้ามันเป็นบุญเป็นกุศลมันก็แน่นหนาด้วยบุญด้วยกุศลมันก็มีฤทธิ์แรงเพราะงั้นจะยิ่งเชื่อมันก็ยิ่งดีแม้ไม่เชื่อมันก็มีผลแล้วดังที่ได้ยกตัวอย่างดูนะมันเป็นเหตุผลที่ง่ายๆไม่ได้เป็นเรื่องที่เถียงได้อะไรนะก่อนจะอธิบายต่อในคราวที่แล้วอาตมาอธิบายวิบากทุกข์เป็นกรรมเป็นผลนี่มุ่งเน้นไปในเรื่องของกามสุขัลลิกะเท่านั้นแล้วก็ยังไม่พิสดารอะไรมากตั้งใจจะอธิบายพิสดารหน่อยเพราะว่าสำคัญเรื่องวิบากแล้วก็จะอธิบายถึงทั้งทางอัตตกิลมัฏฐะกามสุขัลลิกะนั่นก็กำลังอธิบายอยู่ยังไม่จบดีหมดเวลาทางด้านอัตตกิลมัฏฐะซึ่งเราก็ยังไม่เข้าใจกันอาตมาว่านะผู้เข้าใจแล้วก็เข้าใจละแต่ผู้ที่ยังไม่เข้าใจนี่มีมากแม้แต่กามสุขัลลิกะอาตมาอธิบายแล้วบางคนบอกโอ้เพิ่งเคยได้ยินแล้วไปหลงความสุขแล้วก็สั่งสมโลกียสุขก็นึกว่าได้กำไรที่ไหนได้ขาดทุนอย่างที่อธิบายไว้แล้วเดี๋ยวจะพูดซ้ำอีกเดี๋ยวจะขยายความให้ชัดเจนอีกทีหนึ่งเพราะตรงนี้มันเป็นโมหะที่เราเข้าใจผิดเราหลงผิดเป็นถูกเรานึกว่ามันเป็นความถูกต้องแล้วเราก็เข้าใจผิดเราก็ทำโดยไม่กลัวเกรงทำโดยไม่ขยาดหรือทำโดยไม่ระมัดระวังมันก็กลายเป็นกรรมอันธรรมมาสิแล้วใครเราได้คุณทำอาตมาไม่ได้ไปได้กับคุณนะแต่อาตมาไม่ได้สั่งสมของอาตมาแล้วคุณสั่งสมของคุณใครก็สั่งสมของใครเพราะงั้นถ้าไม่รู้ซะเลยมันก็ทำก็ไปแหลกรานไม่รู้ตัวถ้ามันรู้ซะบ้างถึงแม้กิเลสมันขึ้นยังไงมันก็ยังระมัดระวังไหมมันจะทำก็เพราะมันสู้กิเลสไม่ได้แต่ก็ต้องสู้ให้มันได้ดิสู้ไม่ได้คุณก็เป็นทาสมันอยู่ตลอดนานับชาติก็นี่แหละเป็นเป้านี่แหละเป็นประเด็นที่เราจะมาศึกษาฝึกฝนอบรมเราจะทำอันนี้ตั้งหากนั่นนี่เป็นตัวใหญ่จะเป็นตัวหลักของการปฏิบัติธรรมจะพ้นทุกข์หรือว่าจะเป็นคนประเสริฐเป็นคนดีมันก็อยู่ตรงนี้ตรงที่เราชนะกิเลสกิเลสยังมาเป็นเจ้าเรือนเราฆ่ากิเลสกิเลสมันมีสภาพมีตัวตนมีอัตตาตัวตนกิเลสนั้นมันเป็นอัตตาตัวตนที่มันเป็นอัตตาลวงมันไม่จริงหรอกเราฆ่ามันตายได้แล้วมันสูญได้ผู้ใดยังอวิชชาผู้ใดไม่มีกำลังกิเลสมันก็เข้าครอบงำ ถ้าเรามีกําลังเราเป็นอิสระเสรีเป็นผู้ชนะยิ่งใหญ่กิเลสก็เข้าเราไม่ได้นี่พระพุทธเจ้าค้นพบสูตรแล้วเอามาสอนเราให้เราเองพิสูจน์เอหิปัสสิโกท้าทายมาพิสูจน์เรียกร้องให้มาดูได้นะก่อนจะอธิบายต่ออาตมาจะอ่านถึงคำตรัสของพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสถึงตัวเองนะตรัสถึงพระองค์เองนะ ซึ่งเอามาบางตอนไม่ได้เอามาทั้งหมดให้เห็นว่าพระพุทธองค์ตรัสถึงบุพกรรมนะให้ฟังมาจากพระไตรปิฎกเล่ม36ข้อ392บุพกรรมมปิโลหิตปิโลติที่10ว่าด้วยบุพจริยาของพระองค์เองนะ ใครจะไปเปิดดูก็ได้พระไตรปิฎกเล่ม36ข้อ392นะพระผู้มีพระภาคผู้เป็นนายยกของโลกแวดล้อมด้วยภิกษุสงฆ์เป็นอันมากประทับนั่งอยู่ที่พื้นหินอันเป็นรมณียสถานโชติช่วงด้วยแก้วต่างๆในละแวกป่าอันมีกลิ่นหอมต่างๆใกล้สระอโนดาต ตรัสชี้แจงบุพกรรมทั้งหลายของพระองค์ณที่นั้นว่าดูกรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังกรรมที่เราทำแล้วของเราในการก่อนเราเป็นนายโคบาลคือคนเลี้ยงวัวเราเป็นนายโคบาลต้อนโคไปเลี้ยง นี่หมายถึงชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่ท่านเล่าถึงชาติแต่ปางเก่าของท่านที่ท่านเคยเกิดท่านเกิดเป็นคนเลี้ยงวัวเรียกว่าโคบาลต้อนโคไปเลี้ยงเห็นแม่โคกำลังดื่มน้ำขุ่นวัวจึงห้ามมันแค่ห้ามแม่โคไม่ให้ดื่มน้ำนะด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นในภพหลังสุดนี้ แม้เราจะกระหายน้ำก็ไม่ได้ดื่มน้ำตามความปรารถนา นั่นนี่เป็นอันหนึ่งเป็นต้นในชาติอื่นในการก่อนเราเป็นนักเลงชื่อปุณาลินั่นนี่ก็อีกชาติหนึ่ง ได้กล่าวตูพระปัจเจกพุทธเจ้าชื่อว่าสุรพีผู้ไม่ประทุษร้ายตอบนะด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นเราท่องเที่ยวอยู่ในนรกท่องเที่ยวอยู่ในนรกเป็นเวลานานได้เสวยทุกขเวทนาแสนสาหัสหลายพันปีเป็นอันมากด้วยผลกรรมอันเหลืออันเหลือนั้น นะพระกรรมอันเหลือนั้นในภพหลังสุดนี้เราจึงได้คำกล่าวตู่เพราะเหตุแห่งนางสุนทริกาคือนางสุนทริกาเนี่ยมากล่าวตู่มาต่อว่ามาหาเรื่องเหมือนนางกิญจมาลวิกาหาเรื่องพระพุทธองค์ว่าไปท้องกับท่านหาเรื่องนี่ก็มีอีกรายหนึ่งก็นางสุนทริกามาหาเรื่องท่านเหมือนกัน นำมากล่าวตู่อย่างงั้นอย่างนี้เหมือนคนมากล่าวตู่อาตมานี่อาตมาได้รับคำกล่าวตู่ในชาตินี้มากๆอาตมาก็ไม่ได้สอบวิบากอาตมานะว่าแต่ปางก่อนนี้ไปทำอะไรบ้างแต่มีคนมากล่าวตู่เรื่องกำลังวังชาตู่เว้ยโน่นตู่อย่างนี้ตู่ว่าออกมาบวชนี่ก็เพราะอกหักอะไรก็ต่างแม้ท่านก็อย่างนั้นนะตู่ว่าออกมาสร้างมาทำเลวทำร้ายมาทำนอกรีดมา พาพวกเราเนี่ยมาเป็นคอมมิวนิสต์มั่งมาเป็นอะไรก็ตู่สารพัดนะเอามีอีกอ่านให้ฟังมากๆหน่อยของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันน่าฟังดีนะเพราะการกล่าวตู่พระเถระนามว่านันทะสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ครอบงำอันตรายทั้งปวงนี่ไปกล่าวตู่พระเถระนามว่านันทะ เราจึงต้องเที่ยวอยู่ในนรกสิ้นกาลนานเราต้องเที่ยวอยู่ในนรกเป็นเวลานานถึงหมื่นปี แต่ว่าก็ฆ่าพระพุทธเจ้าไม่ได้นะแต่ก็เป็นวิบากอันหนึ่งที่ไปเสด็จไปสมฝ่ายดักทางพระพุทธปัจเจกพุทธะในการก่อนเราเป็นนายควานช้างได้ใส่ช้างให้จับมัดพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้อุดมมุนีแม้กำลังเที่ยวบิณฑบาตด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นช้างนาราคิรี อันดุร้ายวิ่งแล่นเข้าไปในคอกเขาคอกเขาวงกตเบื้องหน้าผู้ประเสริฐแม่นี่ก็แปลไม่รู้เรื่องลองมาจากพระไตรปิฎกนี่ก็แปลพระไตรปิฎกไม่รู้เรื่องเหมือนกันช้างนาราคีรีอันดุร้ายวิ่งแล่นเข้าไปในคอกแล้วยังมีวงเล็บไว้ว่าท้องเลยนะเขาวงกตเบื้องหน้าผู้ประเสริฐคือช้างนาราคีรีเนี่ยจะเข้ามาทำร้ายแต่ว่าก็เพราะเหตุแห่งวิบากเพราะเหตุว่าบุญวิบากนี่จะมาทำร้ายแต่ก็เพราะบุญเพราะวิบากของพระเจ้าเป็นกุศลวิบากอันมากด้วยช้างนาราคีรีนี่ก็เลยวิ่งเข้าไปในคอกเข้าไปในเขาวงกตในเบื้องหน้าผู้ประเสริฐผู้ประเสริฐก็คือพระพุทธเจ้าไปต่อหน้าต่อตาวิ่งเข้าคอกหรือวิ่งหนีไปโดยเข้าเขาวงกตไปโดยไม่เข้ามาทำร้ายพระพุทธเจ้าซะเองนะอย่างนี้เป็นตัวแต่ก็เจตนามาแล้วแต่มันก็ถูกผลกรรมดีหรือว่าฤทธิ์แรงอะไรดีๆซึ่งอันเรื่องนี้นี่มันก็ยากนะก็ยากที่จะอธิบายเป็นอจินไตยเพราะว่าสิ่งดีมันลบสิ่งชั่วเนี่ยฤทธิ์แรงของความดีกุศลอันมากมันลบสิ่งชั่วได้หรือสิ่งชั่วทำร้ายไม่ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่บางทีก็น่าไม่น่าเชื่อหรือเหลือเชื่อแต่มันก็เป็นเช่นนั้นตามที่เราได้รู้มาแล้วว่าช้างนาราคีรีก็ทำอะไรพระพุทธเจ้าไม่ได้นะในการก่อนเราเป็นนายทหารราบนะเป็นแม่ทัพเลยได้ฆ่าบุรุษเป็นอันมากด้วยหอกด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นบัดนี้ไฟนั้นยังมาไหม้ผิวหนังที่เท้าของเราทั้งสิ้นอีกเพราะกรรมนั้นยังไม่พินาศไปในการก่อนเราเป็นเด็กนะนี่เป็นลูกของชาวประมงอยู่ในบ้านเกวัตคามเห็นคนทั้งหลายฆ่าปลาแล้วเกิดความโสมนัสโสมนัสคือดีใจเห็นเขาฆ่าปลาแล้วก็ดีใจนี่นะด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นความทุกข์ที่ศีรษะคือปวดศีรษะได้มีแก่เราในเมื่อเจ้าศักดิ์ศากยะทั้งหลายถูกเบียดเบียนเพราะพระเจ้าวิภูตภะฆ่าแล้วคือพระเจ้าวิภูตภะเนี่ยไปยกทัพไปฆ่าชาวศากยะในปางที่พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้านี่นะจะปวดหัวเลยพระพุทธเจ้าปวดหัวคือทุกปวดศีรษะทุกศีรษะนั่นแหละนะพอเห็นเขาทำแค่นั้นน่ะท่านก็ปวดหัวซึ่งเป็นวิบากนะมันเป็นวิบากอันเพราะเหตุแค่นั้นน่ะแต่ท่านก็ได้รับวิบากคือก็ปวดหัวที่จริงน่าจะวางใจสบายๆไม่น่าจะกระเทือนมาถึงปวดหัวนะแค่นี้นะเป็นความละเอียดนะมันความละเอียดนะนี่ก็วิบากเพราะแค่ลูกชาวเห็นเขาฆ่าปลาแล้วเราก็เออดีใจเห็นเขาฆ่าปลาเท่านั้นแหละเป็นกรรมจิตนะเห็นเขาฆ่าปลาแล้วเกิดโสมนัสแค่นั้นนะเป็นวิบากตัวเองที่พอเห็นเขาทำร้ายชาวศากยะชาวตระกูลศากยะท่านก็เกิดปวดหัวแหละอย่างนี้เป็นต้นเป็นวิบากเราได้บริพาทพระสาวกทั้งหลายในอีกชาติในศาสนาพระพุทธเจ้าพระนามว่าพุทธะว่าท่านทั้งหลายจงเคี้ยวจงกินแต่ข้าวแดงแต่อย่ากินข้าวสาลีเลยนะนั่นนะไปเจอได้บริพาทพระไปว่าพระให้พระกินแต่ข้าวแดงแล้วทีนี้อันนี้พวกเราเนี่ยอย่าไปเข้าใจผิดนะนะเดี๋ยวผมว่าพวกเราให้มากินข้าวต้องเลยหาว่าพวกเราเนี่ยเดี๋ยวไปบอกเขากินข้าวกล่องนี่จะได้เป็นวิบากเราซะอีกเนี่ยมันจะไปเข้าใจผิดว่าท่านทั้งหลายจงกินข้าวจงเคี้ยวจงกินแต่ข้าวแดงแต่อย่ากินข้าวสาลีเลยด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นเราวรรณพราหมณ์วรรณพราหมณ์นิมนต์แล้วอยู่ในเมืองเนรัญชราบริโภคข้าวแดงตลอด3เดือนนั่นเป็นบอกให้พระสาวกในศาสนาพระพุทธเจ้านามพุทธะกินแต่ข้าวแดงอย่ากินข้าวสาลีเลยไปห้ามกันเลยตัวเองก็เลยต้องมากินแต่ข้าวแดงเนี่ยเรื่องจิตนี่เป็นตัวจริงนะอย่างเงี้ยเราอย่าไปนั่งเพราะฉะนั้นระวังจิตเราไปถ้าจะว่าไปอาฆาตคนนั้นทำจิตไปที่ได้ดูถูกคนนั้นแล้วเขาอยากเขาชั่วเพราะงั้นอย่านะแม่ศัตรูอย่านะ ฟังแล้วให้เกรงกลัวกรรมกลัววิบากมั้งอย่าไปทําแม้ในใจบอกแล้วก็แค่คิดสมนัตที่เขาเห็นเขาฆ่าปลาอย่ามาปวดหัวเลยเห็นมั้ยวิบากเนี่ยก็เหมือนกันน่ะไปให้เขากินข้าวแดงก็ไปกินข้าวแดงเพราะฉะนั้นไปให้เขากินหญ้าเดี๋ยวแล้วเขาไปกินหญ้าเขานั่นแหละมาให้พวกเราไปกินหญ้าเขานั่นแหละจะได้กินหญ้านะเพราะงั้นเราอย่าไปในนึกอย่างนั้นน่ะอย่าไปที่ได้สร้างวิบากอย่างนั้น ต่อไปเมื่อก่อนอีกนิดเดียวนะเมื่อก่อนเราเป็นหมอรักษาโรคได้ทายาให้เศรษฐีบุตรนะที่จริงควรจะบอกว่าบุตรเศรษฐีเศรษฐีบุตรตายนะไปทายเป็นไงไม่รู้ทายาถึงตายด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นโรคปักขันธิกาพาสที่มีแก่เราพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงปรินิพพานทรงสิ้นพระชนม์ กับโรคปักขันธิกาพาสคือโรคคออาเจียนเป็นโลหิตนะเราชื่อว่าสัพพิชาติหนึ่งเราชื่อว่าโชติปาละได้กล่าวกับพระสุคตเจ้าพระนามว่ากัสสะในการนั้นว่าจักมีโพธิมณฑลแต่ที่ไหนนะจักมีโพธิมณฑลแต่ที่ไหน โพธิญาณท่านได้ยากอย่างยิ่งไปว่าพระพุทธเจ้าไปดูถูกพระพุทธเจ้าจะไปมีโพธิมณฑลหมายความว่าจะไปมีบุญน่ะบุญโพธิมณฑลนี่เป็นนามธรรมนะมีขอบเขตของโพธิสัตว์โพธิญาณแต่ที่ไหนโพธิญาณท่านได้ยากยิ่ง บอกว่าท่านจะไปได้ยังไงจะไปโพธิมณฑลหมายความว่าเป็นบริเวณอาณาโพธิมณฑลมันไม่ใช่รูปธรรมนะนามธรรมโพธิมณฑลมีอาณาบริเวณกว้างขวางขึ้นหรือมีสภาพที่ยิ่งใหญ่ขึ้นจะไปได้โพธิยี่ที่ยิ่งใหญ่ได้ที่ไหนเพราะว่าโพธิญาณนี้ยากยิ่งคือการสั่งสมโพธิญาณนี่มันยากยิ่งว่างั้นไปดูถูกสำนวนถ้าจะแปลเป็นไทยงามๆแล้วอาตมาคิดทันทีอย่างนี้ไม่เพราะ ไม่ได้นะแต่อธิบายความหมายให้ฟังแล้วแต่นี่เขาแปลทับศัพท์ออกมาจากมีโพธิมณฑลแต่ที่ไหนโพธิญาณท่านได้ยากยิ่งด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นวิบากแค่ไปว่าพระพุทธเจ้าพระกัสสะเนี่ยเราได้ประพฤติกรรมที่ทําได้ยากมากในวงเล็บทุกขกริยาที่ไปบําเพ็ญนั่งเอ็นเป็นปมจับหน้าท้องกันถึงหลังท้องพอลุกขึ้นว่าจะไปเยี่ยว นะท่านพอบำเพ็ญทุกขกริยานะตอนที่ท่านบำเพ็ญก็เห็นแม่ปางบำเพ็ญทุกข์นะนั่นน่ะไปปางมันเป็นทุกข์ต้องเป็นนั่งทรมานอย่างนั้นก็เพราะว่าไปว่าพระพุทธเจ้าไปว่าพระเจ้าจ้างก็ไม่ได้โพธิญาณเหมือนกันนะคล้ายๆเนี่ยแปลสำนวนง่ายๆจ้างก็ไม่ได้โพธิญาณโพธิญาณมันทำได้ยากไม่เชื่อก็ไปว่าพระพุทธเจ้าทั้งที่เป็นพระพุทธเจ้าแท้ๆพระพุทธเจ้าที่ชื่อพระพุทธะในปางนั้นไอ้พระกัสสะในปางนั้นนะ ก็เลยตัวเองก็เลยต้องได้มาบวชทุกขกริยาที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมตลอดหกปีแต่นั้นจึงได้บรรลุโพธิญาณแต่เราก็ไม่ได้บรรลุโพธิญาณอันสูงสุดในหนทางนี้ไม่ได้บรรลุในหนทางที่ตัวเองต้องไปหลงทางนะเพราะงั้นระวังนะทำไม่ชัดเจนเดี๋ยวจะไปบำเพ็ญผิดทางนะจะไปเป็นวิบากแล้วแถมจะต้องไปเป็นวิบากที่ไม่เขาท่าด้วยเช่นมาว่าพระ ที่เป็นอริยะแท้ไปว่าพระที่เป็นพระสุปฏิปันโนนะต่างๆเข้าเลยเป็นวิบากตัวเองก็ต้องไปที่ดิบเสียเวลาเวล่ำไปทุกข์ไปร้อนอะไรอยู่อีกเสร็จแล้วไม่ได้ผลอันนั้นลงนะไปทรมานไปเสียเวลามาเหมือนพระพุทธเจ้าต้องไปทรมานตนแล้วก็เสียเวลามาเท่านั้นเราอันบุพกรรมตักเตือนแล้วจึงแสวงหาโพธิญาณโดยทิศทางที่ผิดนะบัดนี้เราเป็นผู้สิ้นบาปและบุญ เว้นจากความเร่าร้อนทั้งปวงไม่มีความเศร้าโศกไม่คับแค้นเป็นผู้ไม่มีอาสวะจักนิพพานนะนี่พระพุทธเจ้าท่านก็ตัดเป็นธรรมดาง่ายๆแต่คนธรรมดาว่ามั่งก็ไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ว่าเฉยเราจะเป็นผู้ที่มีนิพพานเป็นผู้ที่พ้นแล้วเป็นผู้ที่อะไรท่านก็ตัดของท่านท่านชมตัวท่านได้สบายนะคนเราไม่ถือเราก็ไม่เป็นไรเหมือนพวกคุณไม่ถืออาตมาว่าอาตมาจะพูดถึงอาตมาบ้างในบางกาละ คือชมตัวเองบ้างยกสิ่งที่เป็นบางทีก็ถึงอุตริมนุสธรรมของตัวเองให้คุณฟังบ้างคุณก็ไม่ถือสาแต่คนอื่นนี่ก็ถือสาเขาไม่เชื่อ นอกจากไม่เชื่อแล้วก็หาว่าอาตมาอวดดีที่จริงอวดดีมันดีกว่าอวดชั่วนะที่จริงนะแต่ว่าเขาก็ไม่มากมายวันนั้นพอดีบรรยายธรรมะกับคุณจิรินีพูดถึงเรื่องนี้บางกันเรื่องโพธิสัตว์นี่ก็เล่าให้ฟังนิดหน่อยนะมันเกี่ยวกับวิบากเหมือนกันอาตมาจะพูดให้พวกคุณฟังด้วยเพราะหลายคนได้ยินว่าอาตมาเนี่ยเคยบอกนะว่าอาตมาเป็นโพธิสัตว์ลำดับ7และคนก็เลยเข้าใจผิดนะ7คนกิรณีหรือใครหลายคนเป็นต้นเข้าใจผิดว่าลำดับนี่หมายถึงชาติพอลำดับ7เข้าใจว่าโพธิสัตว์มีลำดับที่9ก็เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเหมือนกันนะก็เลยคิดว่าอาตมาได้เกิดอีกชาติเดียวเกิดชาติที่8แล้วก็เป็นชาติที่9เป็นพระพุทธเจ้าเป็นความเข้าใจผิดนะบำเพ็ญชาติแต่ละชาติบำเพ็ญปางแต่ละปางบำเพ็ญลำดับโพธิสัตว์แต่ละลำดับนั้นลำดับหนึ่งไม่ได้บำเพ็ญชาติเดียวลำดับหนึ่งบำเพ็ญนานับชาติเป็นแล้วแต่อุตสาหะแล้วแต่ความเพียรแล้วแต่วิบากของแต่ละคนที่แต่ละผู้บำเพ็ญแต่ละลำดับเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนชาติไม่ได้หมายความว่าอาตมาเป็นโพธิสัตว์ลำดับ7แล้วเกิดอีกชาติหน้าชาตินึงเป็นลำดับที่8เกิดอีกชาติหนึ่งชาติโน้นเป็นพระพุทธเจ้าอย่าพูดอย่าเข้าใจเช่นนั้นนั่นเป็นความเข้าใจที่ผิดนะอันนี้ก็ดีนะอาตมาเองอาตมาไม่สะดุดใจนะมันรู้แต่ว่ามันลืมมันไม่ใช่มันปฏิภาณมันไม่คิดว่าคุณจะเข้าอาตมาเข้าใจแต่พวกคุณอาตมาก็คิดว่าไม่ได้คิดว่าคุณจะไม่เข้าใจหรือว่าคิดว่าไม่จะคิดว่าคุณจะเข้าใจผิดอย่างนี้นะนี่มันก็เป็นความไม่มีปฏิภาณความไม่ฉลาดของอาตมาเหมือนกันนึกว่าคุณเข้าใจอย่างที่อาตมาเข้าใจนะมันก็เลยพูดเนี่ยมันเพี้ยนมันเป็นความบกพร่องของอาตมาเป็นความบกพร่องที่พูดไม่ละเอียดแล้วก็พูดอะไรออกมาพวกนี้แล้วมันก็เข้าใจยากเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าอาตมาเกิดชาติหน้าแล้วก็อีกปางหนึ่งเป็นอันดับที่8เกิดปางหน้าโน้นเป็นอันดับที่9นะแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่การบำเพ็ญที่จะเป็นพระพุทธเจ้านี้มันนานับกว่าจะได้เป็นกันไม่ใช่น้อยๆชาติลำดับหนึ่งลำดับหนึ่งนะลำดับเป็นโพธิสัตว์ลำดับหนึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดชาติเดียวไม่มีชาติเดียวไม่มีลำดับหนึ่งเกิดชาติเดียวไม่มีร้อยชาติยังน้อยไม่เคยมีนะลำดับหนึ่งลำดับหนึ่งร้อยชาติยังน้อยพระพุทธเจ้าบำเพ็ญเป็นพระพุทธเจ้านั้นพอปรารถนาพุทธภูมิบำเพ็ญพระพุทธเจ้ามาในพระพุทธเจ้าเป็นปัญญาธิกะบำเพ็ญถึงอสงไขยแสนกับตั้ง20อสงไขยแสนกับอสงไขยหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่นะคุณนับเอาก็แล้วกันและอสงไขยแสนนี่คุณนับเอาก็แล้วกัน10แสนเป็นเท่าไหร่10แสนเป็นล้านหนึ่ง100แสนเป็นเท่าไหร่อสงไขยแสนเป็นเท่าไหร่ทีนี้พระพุทธเจ้าปัญญาธิกะนี่20อสงไขยแสนกับศรัทธาธิกะนะ40อสงไขยแสนกับวิริยาธิกะจะบำเพ็ญพระพุทธเจ้านั้นต้องใช้เวลาถึง80อสงไขยแสนกับก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าฮะมหาแถมทายโดยขนาดไม่มหานี่ยังมืดแล้วยังจะเอามหาอสงไขยมหาแสนกับอีกนะมหาอสงไขยอสงไขยมหาแสนกับอีกมืดเลยไม่รู้จะไปนับยังไงอาตมาพูดอย่างนี้พวกคุณเข้าใจยากนะมันเป็นอจินไตยคุณอย่านึกว่าชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งในยิ่งใหญ่นะน้อยนิดจริงๆบางคน50ปีตายบางคน7ปีตายบางคน6ปีตายไม่ใช่ว่าคุณเคยเกิดมาแล้วนี่จะต้องอายุยืน70ปีตายคุณเคยเกิดมาปีนึงตาย7ปีตายก็เคยกันมาแล้วทั้งนั้น 10 ปีตาย 20 ปีตาย 80 ปีตาย 90 ปีตาย 100 ปีตายก็เคยทั้งนั้นแล้วอย่านึกว่า 100 ปีนี่มากมายนิดเดียวนะมันเล่าก็ยาวนะประเดี๋ยวมันก็จะไม่ได้บรรยายธรรมะเท่านั้นเองเยอะแยะนั่นเรื่องพวกนี้อจินไตยพวกนี้นี่มากมายเอาล่ะสรุปง่ายๆพอเข้าใจกันแล้วกันว่าคุณอย่านึกว่าชีวิตหนึ่งนั้นน่ะ เกิดมานี่ได้บำเพ็ญบุญนี่ได้กำไรมากๆได้กำไรมากๆแต่คนส่วนมากนั้นไม่รู้จักบุญไม่รู้จักกุศลไม่เข้าใจศาสนาอันเป็นประโยชน์พระพุทธเจ้าบอกว่าบำเพ็ญธรรมหรือบำเพ็ญให้เกิดสมาธิสมาธิคือเกิดจิตอันยิ่งศีลอันยิ่งจิตอันยิ่งปัญญาอันยิ่งสมะบวกอธิเนี่ยต่อเนื่องอธินั่นเองพูดกันง่ายๆโดยพยัญชนะสมะสนธิกับอธิก็เป็นสมาธิ ไตรสิกขาก็คืออธิสามอย่างอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาอธิสามอย่างนี้คุณจะต้องศึกษาศีลสมาธิปัญญานั้นแยกกันไม่ได้ปฏิบัติศีลให้ขัดเกลากายวาจาใจบอกได้ว่าเราบำเพ็ญอบรมตนให้สำรวมกายสำรวมวาจาคุณได้อบรมจิตได้ขัดเกลาจิตอยู่ด้วยไม่มีใครให้กายกระทำโดยไม่มีจิตสั่ง มโนปุพพังคมาธรรมามโนเสถามโนมยาจิตเป็นประธานสิ่งทั้งปวงโดยเฉพาะกายวาจาจิตเป็นตัวให้ทำเป็นตัวรู้หรือไม่รู้ก็ตามจิตสำนึกหรือจิตใต้สำนึกก็ตามจิตใต้สำนึกก็สั่งนะคุณไม่ใช่ว่าจิตใต้สำนึกนะคุณไม่รู้ตัวใช่ไหมจิตใต้สำนึกมันสั่งคุณไม่รู้ตัวไม่ได้หมายความว่ามัน ทำโดยไม่มีจิตไม่จิตสั่งไม่ใช่มันเป็นจิตใต้สำนึกคุณไม่รู้ตัวถ้าจิตสำนึกมันก็รู้ตัวบ้างอย่างนี้เป็นต้นจิตเป็นตัวสั่งจิตเป็นตัวอบรมจิตเป็นตัวทำงานเป็นประธานแล้วคุณทำกายก็ดีทำวาจาก็ดีถ้าคุณมีสติสัพพัญญะควบคุมดูแลฝึกฝนมันได้อบรมอย่างรู้อย่างไม่ ไม่ขาดตกหกบกพร่องเพราะเราได้อบรมเราแม้นิดหนึ่งให้เกิดขัดเกลาจนกระทั่งถึงจิตโดยศีลแต่ละข้อแล้วศีลก็สูงขึ้นเป็นอธิศีลเรื่อยๆขัดเกลาสภาวะได้เจริญขึ้นเรื่อยๆจิตก็ได้รับผลขึ้นเรื่อยๆเป็นอธิจิตเข้าสู่สมาธิมีปัญญาพร้อมสมาธินี่เกี่ยวเนื่องทั้งศีลและปัญญามีปัญญาคือรู้เห็นเป็นยถาภูตญาณรู้เห็นว่าเราได้ทำเราได้ลดนิวรณ์ เราได้ลดกามเราได้ลดพยาบาทเราได้ลดทีนมิทะเราได้ลดอุทธจักกุกกุจักเราได้ลดวิจิกิจฉามันจะเจริญขึ้นเรื่อยๆมันจะไม่สงสัยแม่นี่ถามวิบากอจินไตยมาบอกว่าการนั่งหลับต่อหน้าพ่อท่านแสดงธรรมนั้นมีวิบากเป็นไฉน ก็ตอบได้ว่ามีวิบากจะไปเป็นงูคืองูนี่มันเอาแต่นอน เอาแต่กินเอาแต่นอนแล้วมันก็จะไม่ใช่เป็นชาติเดียวนะจะได้เป็นงูหรือเป็นหลายชาตินะระวัง มีคนถามก็ตอบเสลยอยากทราบว่าวิบากอันใดจึงทำให้พระพุทธเจ้าต้องมีครอบครัวคะแม้ท่านไม่ตรัสไว้เลยไม่รู้เป็นดาวของท่านไม่ได้เมื่อท่านมีวิบากอะไรถึงได้มีครอบครัวคงจะนึกถึงตัวเองเป็นอันมาก ว่าโถเราทำไมถึงมามีครอบครัวแล้วทำไมถึงไปเอาครัวมาครอบนี่นะแล้วก็คงจะต้องนึกถึงตัวเองมากเลยบอกว่าพระพุทธเจ้าไปทำอะไรไม่เหมือนกันเท่าไหร่หรอกนะคุณพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นเพราะวิบากอันนั้นถึงได้เป็นอย่างนั้นของเราก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเหมือนพระพุทธเจ้าทีเดียวว่าเพราะเราต้องไปทำเหมือนพระพุทธเจ้าถึงเป็นอย่างนี้วิบากนี่มันไม่ใช่ว่าไม่ทำอย่างนี้แล้วก็ไปตรงอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทีเดียวตรงๆไม่ใช่เรามีเหตุป ถ้าเป็นอกุศลเราเป็นละเว้นทั้งนั้นน่ะก็ใช้ได้ถ้าคุณไปมัวแต่อย่างงั้นอย่างนี้อยู่หยาบๆอย่างนั้นนะคุณก็เลยไปทําอกุศลที่มันไม่เป็นอย่างนั้นตรงๆก็เลยสั่งสมไว้หลายๆอกุศลนั้นเลยเป็นเลยเป็นความร้ายกาจแบบนั้นก็ไม่ดีใช่มั้ยเมื่อกี้อาตมาเล่าอะไรศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญานี่แยกกันไม่ได้นะ มันเป็นสมังคีธรรมแล้วมันก็ทํางานร่วมกันไปตลอดเมื่อพระไตรพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แยกกันไม่ได้คุณแยกพระพุทธออกจากพระธรรมไม่มีแยกพระธรรมออกจากพระพุทธก็ไม่ได้ และแยกพระพุทธพระธรรมออกจากพระสงฆ์ก็ไม่ได้จะเป็นสงฆ์เป็นอริยสงฆ์เป็นสงฆ์ที่แท้ต้องมีพระธรรมมีเป็นพุทธะเป็นอนุพุทธะเราไม่เป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นอนุพุทธะคือตามเป็นพุทธะตามอย่างพระพุทธเจ้าตามพระยุคลบาทพระสงฆ์สาวกพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าสาวกสังโฆก็มีอริยคุณตามพระพุทธเจ้าจึงเป็นสงฆ์แท้เป็นอริยสงฆ์ แต่ถ้าเป็นสงฆ์ตามสมมุตินั่นน่ะบางทีผิดๆพลาดๆไม่ได้ตามพระพุทธเจ้าเลยไปเอารีดรอยใครไม่รู้มาทําไอ้อย่างนั้นมันสมมุติบางทีสมมุติเละเทะเละเทะมิจฉาทิฏฐินะเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเข้าร่องเข้ารอยเป็นสาวกพุทธเจ้าต้องเป็นสัมมาทิฏฐิและต้องมีคุณธรรมมีพระธรรมนั่นเองตามพระพุทธเจ้าที่ถูกทางได้น้อยก็เป็นอนุพุทธน้อยๆได้มากขึ้นก็เป็นอนุพุทธมากขึ้นซึ่งเป็นอนุพุทธที่เป็นอริยสงฆ์ สั่งสมคุณที่เป็นอริยคุณอย่างน้อยโสดาคุณสัก1 หน่วย 2 หน่วย 5 หน่วย 100 หน่วยก็แล้วแต่นี่เป็นความจริงนะเพราะผู้ใดทำสมาธิคือสร้างผลที่มันเป็นสมาธิเอาจิตเป็นปรมัตถ์เอาจิตเป็นตัวแกนมันปฏิบัติศีลขัดเกลามาจิตได้รับผลเรื่อยๆถ้าตั้งมั่นท่านไอ้ตั้งมั่นน่ะเป็นเขตตัดเกรด แข็งแรงตั้งมั่นไม่เปลี่ยนแปลงไปอื่นเรียกว่าเขตตัดเกรดเข้าทางนะคุณกําลังสั่งสมอยู่เรียกว่ามรรคเดินทางอยู่พอเข้าเกรดตัดเกรดได้เลยไปเราเรียกว่าเป็นผลสอบได้เข้ากระแสเป็นอริยะเข้ากระแสเพราะฉะนั้นในอริยะเดินทางอยู่นี่ยังไม่เที่ยงนะได้แค่มรรคยังไม่เที่ยงนะถอยหลังได้นะถอยหลังได้นะ เพราะฉะนั้นถ้าเข้าผลแล้วจึงจะไม่ถอยหลังแม้คุณเดินถูกทางเข้ามรรคเดินถูกทางแต่ยังไม่ถึงขีดตัดเกรดยังไม่ตั้งมั่นยังไม่เป็นกลางคือยังไม่เป็นสมาธิเพราะโดยอัดแปลสมาธิแปลว่าตั้งมั่นแข็งแรงแข็งแรงเข้าขีดคือสอบได้ควรจะไม่เหมือนโลกโลกเขาตัดทิ้น 50% 50%แต่ทำควรจะเกิน50%นะมันถึงจะไว้ใจได้เพราะว่าเราเองที่มักจะเข้าข้างตนเอง สอบไปได้มันไม่ค่อยได้คะแนนก็ให้คะแนนเรื่อยไปใครเคยเป็นครูจะรู้ลูกศิษย์ที่ลักๆชอบๆหรือว่าอุปทานลูกศิษย์คนนี้ทําเก่งๆมันตอบเหมือนกันกับบางคนเลยนะให้คะแนนมันมากกว่าบางคนอาตมาเคยเป็นครูมาถึง10 ปีเนี่ยเพราะงั้นรู้เวลาให้คะแนนเนี่ยเรารู้สึกแต่ก่อนนี่มันไม่ได้เรียนธรรมะนี่นะอาตมาก็ไม่รู้สึกเท่าไหร่พอมาเรียนธรรมะแล้วย้อนกลับไปถึงเห็นว่าโอ้เรามีอุปทานหนึ่งเรามีจิตที่เราฉันทะ ชอบลูกศิษย์บางคนนี่ชอบมันก็ให้คะแนนมันบวกเกินในบางคนเนี่ยมันทําดีมาจนกระทั่งเรามีอุปทานนะว่าไอ้คนนี้มันเรียนเก่งมันตอบเหมือนผิดมันก็ให้มันโถแล้วมันไม่ผิดมันเท่าๆกันกับไอ้บางคนที่มันเรียนไม่ค่อยดีนะให้คะแนนไอ้คนมันตอบได้ตอบเหมือนกันนี่ให้คะแนนไอ้คนที่เคยเรียนดีมากกว่าคนที่เรียนไม่ค่อยดีเอาไปตรวจดูเถอะไม่เชื่อคุณไปตรวจดูสิจิตของคนมันเป็นอย่างนั้นมันมีอุปทาน เพราะเวลาเราให้คะแนนตัวเองคิดมักให้คะแนนตัวเองมากใช่ไหมเพราะคุณบอกว่าเราได้ 50% แล้วเผื่อมันเข้าข้างตัวง่ายๆเผื่อไว้สัก 60-70 ซะก่อนมันถึงจะถือว่าสอบได้นะไม่คิดไม่เช่นนั้นแล้วผิดพลาดนะเพราะสมาธินี่เราสั่งสมจริงๆกระทำจริงๆท่านบอกว่าผู้ใดได้ทำสมาธิแม้เท่างูกระดิกหางไก่ปรบปีก งูแลบเหนือขอเอาไปงูแลบดินช้างกระดิกหูงูกระดิกหางก็ถูกแล้วมันมีช้างกระดิกหูงูกระดิกหางไก่ปรบปีกอะไรนี่คือชั่วแวบมาสำนวนในพระไตรปิฎกจะใช้คำว่าเร็วเท่ากับเหยียดแขนออกคู่แขนเข้าท่านใช้ในสำนวนพระไตรปิฎกจะใช้อย่างนี้มากเสร็จแล้วผู้ใดทำสมาธิได้แม้เท่านั้น อาตมาอธิบายสมาธิแล้วนะเมื่อกี้ซึ่งไม่ใช่ความหมายง่ายอธิบายแล้วสมาธิคืออะไรเมื่อกี้ผู้ใดทำได้จริงยิ่งในขณะตั้งมั่นได้ตั้งมั่นจริงๆอย่างนั้นแม้นิดหน่อยแวบหนึ่งก็มีอานิสงส์มากมหาศาลนะเพราะเราสั่งสมเถอะอย่าไปสั่งสมที่ไม่ดีเลยเคยมีญาติธรรมแล้วว่าได้ยินที่กิโลเมตร 8มีงูเหลือมเข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านหลังหนึ่ง และงูนี้ไม่ยอมกินอย่างอื่นเลยนอกจากถั่วงูเหลือมอะไรถ้าคนเมาเข้ามาใกล้มันจะขู่แสดงว่าไม่ชอบกินเหล้าด้วย ถ้าเขาเล่าว่าเอาห้าอาหารทหารลงตัวแล้วก็พอเชื่อได้บ้างนะ วิบากน่ะเป็นวิบากน่ะเป็นวิบากมากมายเนี่ยโพธิสัตว์นี่ยังใช้วิบากเยอะโพธิสัตว์นี่ยังใช้วิบากมากโอ้อีกหลายชาติเพราะงั้นแม้จะเข้าใจว่าอาตมานี่เป็นโพธิสัตว์ลำดับ 7 ที่จริง 7 นี่ก็สูงแต่ว่าก็จะต้องทำงานอีกเยอะทำงานไปได้ตามบารมีแม้ชาตินี้อาตมาก็ทำงานได้เท่าที่อาตมาทำได้และสั่งสมบารมีทำบุญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่านึกว่าอาตมาทำงานชาตินี้ได้เท่านี้แล้วชาติหน้าอาตมาจะทำงานได้มากเท่านี้นะชาตินะชาติหน้านะบารมีสูงขึ้นนะทำงานได้น้อยกว่านี้ก็ได้เพราะองค์ประกอบไม่เหมือนกันเกิดมาพบกับคนที่มันเลวกว่านี้อีกเลยบารมีมันน้อยกว่านี้อีกเลยให้กวาดเท่าไรเท่าไรก็ได้ก็ยอมน้อยกว่านี้อย่างนี้เป็นต้นนะยังมันมีเหตุปัจจัยต่างๆนานาสารพัดที่อาตมาอธิบายไม่ไหวนะ เพราะฉะนั้นพวกนี้คุณอย่าตัดสินยาไปทีความง่ายๆอย่าไปนึกอะไรแต่ไรง่ายๆอาตมาย่อมตัวอย่างคุณฟังง่ายๆก็ได้นะพวกเราเนี่ยมีประมาณมวลพันคนกับที่อื่นก็สั่งสมคนเป็นจำนวนแสนประโยชน์อะไรกับแสนซึ่งมีแต่ขยะคนเท่านี้อาตมาภาคภูมิมากกว่าไม่ใช่หลงตนนะคุณคิดดี พวกเรานี่ได้ปฏิบัติทำกันได้มากระทำอะไรอะไรอย่างนี้นี่นะเราไม่ได้บังคับเราไม่ได้จัดระเบียบระบบโดยบังคับเคร่งเป็นอะไรอะไรแต่เราก็เคร่งในมาตรการถ้าคุณทำไม่ได้คุณออกให้คุณเลือกเองถ้าคุณทำได้คุณค่อยมาทำอะไรต่างๆนานาแล้วเราก็ทำโดยประมาณให้มีอิสระเสรีภาพในตัวนะที่เราทำได้ขนาดนี้นี่ไม่ใช่ว่าเพิ่งทำทำได้ยากในการหยิบกระดาษแผ่นนั้นมาสิที่จริงอาตมาว่าจะไม่พูดไม่อ่านนะเพราะที่จริงเขาชมอาตมา กระดาษแผ่นนี้แต่พูดถึงแล้วก็เลยขอเอามาอ่านผู้ที่เขียนมานี่บอกว่าขอนมัสการพ่อท่านโพธิรักษ์คนนี้เป็นคนใหม่แน่นะทำได้ดีมากนะผมเปิดใจวันนี้ซึ่งวันนี้ผมไปหลายสำนักแล้วไม่ใช่วันนี้หรอกนะผมเปิดใจวันนี้ซึ่งวันนี้ผมไปหลายสำนักแล้วบางสำนักล้างหน้ากินข้าวก่อนพระเอาแค่นี้มาวัด บางสำนักล้างหน้ากินข้าวก่อนพระผมยอมรับสันติอโศกทำได้ดีมากและมีวินัยดีมากคนที่มาปฏิบัติได้เข้าใจธรรมะมากที่สุดคนหนาบรรลุ แต่หมายความว่ายิ่งทะลุเพิ่มขึ้นไงเป็นจำนวนไงนะ ไปที่อื่นเหมือนกับไปเพิ่มกิเลสนะว่างั้นนะนี่เป็นการแสดงคือก็คงทราบซึ้งน่ะก็เลยแสดงอะไรมาให้อาตมาได้รู้อาตมาอ่านแล้วแต่ก่อนขึ้นมาอันนี้เอามาประกอบที่ว่าพวกเราทำนี่แม้คนนอกใหม่ๆจะเห็นง่ายแต่พวกเราชินชาดูเหมือนไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นดูเหมือนไม่มีอะไรที่มันพัฒนา ที่จริงมันพัฒนามามากนะครั้งที่สิบนี่พัฒนามาเรียบร้อยพรั่งพร้อมสัญญาณไม่ต้องตีที่จริงประคังไม่ต้องตีก็ได้คุณเชื่อไหมเนี่ยพอเช้าก็มีเสียงหน่อยปลุกมีเสียงปลุกเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยคนตื่นก่อนเสียงปลุกก็ต้องเยอะต้องแยะนะอาตมาก็ตื่นก่อนเสียงปลุกนะพวกเราหลายๆคนก็ตื่นก่อนตื่นก่อนอาตมาก็ต้องเยอะ คือเรารู้วันเวลาเรารู้อะไรต่ออะไรมันมีสำนึกสำเนียกอะไรต่างๆนานาแล้วก็มากันแม้เราจะบางคนจะรู้ว่าที่เราตื่นเนี่ยไม่ใช่เราตื่นเพราะเราเก่งเท่าไหร่หรอกนะเราเองเรายังไม่อยากตื่นเท่าไหร่บางคนขี้เกียจนะก็ยังมีใช่ไหมพูดอย่างนี้กระทบหลายคนนะแต่เราก็ตื่นนะอะไรเงี้ยเราทำอย่างนี้เป็นต้นเราก็สังวรระวังและคุณทำสิ่งที่มันถูกต้องมันควรมันดีมันเป็นกุศลใช่ไหมและกุศลใครทำใครได้คุณทำอาตมาได้ใช่ไหม ตอนนี้อาตมารวยนะนี่พอคุณมาทำแล้วอาตมาโกยไว้หลายเลยนี่พอคุณทำแล้วอาตมาก็เลยแอบเอาของคุณนั่นเนี่ยมันได้อย่างนั้นเหรอก็ใครทำก็ใครได้แต่เมื่อทำแล้วนะแล้วก็ได้เข้ามันอาตมาใช้ภาษาอังกฤษอันหนึ่งว่ามัน practical นะอาตมาก็ไม่พยายามจะหาคำไทยนี้มันก็ไม่ได้คำไทยที่เหมาะใจสักทีนะมันมาจากรากศัพท์คำว่า practice practice แปลว่าฝึกหัดเนี่ยฝึกฝนเนี่ยฝึกฝนเข้ามากๆแล้วมันก็จะมันแนบเนียนอาตมาแปลได้ practical ว่ามันแนบเนียนคือมันเข้าตัวกันมันสอดร้อยมันลงตัวมันเป็นระเบียบเรียบร้อยได้ดีขึ้นน่ะมัน practical นะ จากแพคทิสจากการอบรมฝึกฝนปฏิบัติประพฤติจากอบรมฝึกฝนปฏิบัติประพฤติเนี่ยมันก็ได้รูปได้ร่างได้เรื่องได้ราวแนบเนียนเข้าเรื่องเข้าราวเข้ารูปเข้ารอยเข้าระบบมันมีทั้งนามธรรมมีทั้งจิตวิญญาณเข้าประกอบด้วยนะทั้งรู้ทั้งแข็งแรงเกิดมุทุภูเตกัมมนิเยนี่แหละมันสอดร้อยเข้ากันนี่เราทำมาถึง 10 ปีเราถึงได้ระบบระเบียบใครจําได้เมื่อก่อนนี้จะให้มันนั่งกินข้าวเข้าแถวนี่ยังไม่ได้เลยเนี่ยปลูกเสกน่ะไม่ได้ถ้าจะยังมาแต่ก่อนยังจําได้นะให้มันนั่งเข้าแถวกินข้าวกันเนี่ยไม่ได้สักเท่าไหร่เราไม่กี่คนน้องนั้นเป็นเดินเกะกะเกะกะถือกินกันร่อนอยู่ข้างนอกจริงๆแล้วเราทํามาตั้งนานแล้วนะกว่าจะเดี๋ยวนี้รู้กันเลยโอ้คนไม่ได้มันมีที่จะให้นั่งจริงๆก็ถึงได้ออกไปเดินข้างนอกนะแต่คนที่มีที่นั่งนั่งเต็มศาลาหมดเลย ถ้าเรามีศาลาที่มีที่ให้นั่งเรียบร้อยอีกเราก็จะนั่งเข้าแถวกินหมดอาตมาเชื่อเพราะน้ำหนักของผู้ที่ทำนี่มันเป็นตัวอย่างเป็นรูปที่คนอื่นมาบอกเฮ้ยคนนั่งเข้าแถวกินเว้ยเราจะมานั่งเดินยืนมันไม่เอามันน่าอายใช่ไหมมันก็แกะดำไปทำแปลกๆอย่างนี้เป็นต้นมันมีมวลมันมีน้ำหนักดึงดูดมันมีจารีตประเพณีระเบียบโดยไม่ได้ต้องมันบังคับจำจี้จำชัยอะไรกันเกินการแต่เรารู้ด้วยปัญญาอันยิ่งว่าอันนี้ควรนะอันนี้ดีนะ อันนี้สมควรจะกระทำฝึกตนนะเราทำร่วมกันอย่างนี้ดีเหมาะที่จะทำมันก็สอดคล้องกันมาเรื่อยอาศัยเวลาและอาศัยญาณปัญญาของพวกคุณคุณยอมตัวคุณเองทำอันสิ่งที่กระทำโดยใจเราเองยอมนี่นะแม้มันจะฝืนใจก็ตามมันได้ดีนะเพราะคุณเองต้องเริ่มต้นเห็นว่าดี ถ้าดีแล้วมันทำแม้มันจะมีกิเลสต้านอยู่บ้างมันก็ยังเป็นไปได้สักวันหนึ่งมันก็หมดกิเลสแต่ถ้าเผื่อว่ามันไม่เห็นดีด้วยฝืนทำฝืนทำยิ่งทำก็ยิ่งไม่เห็นดีไม่เห็นดีประเดี๋ยวคุณก็กระเด็นออกไม่ทำตามนั้นนะมีคนเคยพูดว่าทำชั่วไม่เป็นไรถึงวิบากกรรมมีจริงถึงแม้ชาติหน้ามีจริงทำชั่วไม่เป็นไรเพราะตายไปแล้วจำไม่ได้ คุณเอาแต่จำไม่ได้ตัวเดียวเลยนะดีถ้าเอาแต่จำไม่ได้คือจำไม่ได้ก็ใช้ได้เลยก็เพราะคนจำไม่ได้สิที่รับวิบากอยู่ทุกวันนี้ดิ้นก็ไม่ออกโอ้ยทำไมชีวิตเราถึงเศร้าสร้อยนี่พูดที่นี่มันก็มีทุกข์ขนาดของคุณเท่านั้นนะแต่คนทุกกว่านี้มีอีกกี่ล้านคนคุณนึกออกไหมไม่แต่เอาแต่ในประเทศไทยหรอกมันมีอีกกี่ล้านคนน่ะคนทุกกว่านี้ มันทุกข์จริงๆนะคุณไม่รู้ทุกข์บางคนไม่มีทุกข์น้อยนึงก็รู้สึกแหมทุกข์นักหนาปวดโถคนที่ก็ทุกข์กับคุณน่ะเจ้าเมื่อคุณเอ๋ยคนที่ก็ทุกข์กับคุณทุกข์หน้าทุเรศเลยนะมันเยอะแยะไปคุณเคยเห็นไหมเล่านะแล้วเขาก็ดิ้นไม่ออกนะไม่รู้ทํายังไงมันจะพ้นทุกข์อย่างจะพ้นวิบากอย่างนั้นทําไมแล้วมันจะไปมาเป็นอย่างเรามันเป็นไม่ได้นะมันเป็นไม่ได้จริงๆนะนั่นน่ะอะไรไปผูกเขาไว้อ่ะ แม้คุณจะเอาเขามาเลี้ยงมันก็จะต้องดิ้นกลับไปเป็นอย่างนั้นเลยใครเคยมั่งอ่ะคนบางคนไม่เห็นมันทุกข์เอามันมาเลี้ยงพยายามมันกลับไปเลวอย่างเก่าอ่ะมันกลับไปเลวอย่างอาตมาเคยเลี้ยงแม่แต่คนติดเฮโรอีนเอามาให้มาช่วยทํางานมันออกจากเวลาจะนอนให้นอนในบ้านนะพอดีมันบุญบารมีพวกอาตมา ไปทำไอ้หน้าต่างทำกรอนเขาใส่กรอนไว้แล้วก็จะนอนกันพอนี่ไปทำถอดกรอนหน้าต่างไว้พอดีคนครัวเห็นนี่เรื่องจริงนะที่บ้านอาตมาก็เลยมาบอกอาตมาอาตมาก็เลยรุ่งเช้าก็บอกเมื่อคืนนี้ทำอะไรพอเรารู้เราก็เลยใส่กรอนมันก็เข้ามาไม่ได้จะออกไม่ได้ขออภัยขออาตมาให้นอนนอกห้องไปนอนนอกบ้านให้นอนลงรถนะ เขาก็มาทำกรอนหน้าต่างในบ้านนี่ไว้เพื่อที่จะเข้ามาในกลางคืนคนครัวไปเห็นเขาก็มาบอกอาตมาอาตมาก็เลยเรียกมาเมื่อคืนนี้ทำอะไรเขาก็ไม่บอกเราก็บอกว่า ใครมาทํากรอนหน้าต่างนี่เปิดไว้มีคนมาใส่แล้วทําไมมาแล้วต้องมาใส่อีกซ้ําทีหลังใครเป็นคนทําไว้มันจํานนต้องไล่หนีนะทั้งที่ติดเฮโรอีนมาเงินจะใช้ก็ไม่มีแล้วก็พยายามจะรักษาจะช่วยเหลือให้ได้นะอย่างนี้เป็นต้นอาตมาไม่ได้เจอเรื่องร้ายเรื่องเลวอะไรนักนะแต่จะช่วยเขาให้ดีเขาไม่ดีไม่ใช่เท่านี้นะมีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่อาตมาไม่ใช่เอาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องไล่เขาออกทันทีมันมี อาตมาไม่ได้เจอเรื่องร้ายเรื่องเลวอะไรนักนะแต่จะช่วยเขาให้ดีเขาไม่ดีไม่ใช่เท่านี้นะมีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่อาตมาไม่ใช่เอาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องไล่เขาออกทันทีมันมีหลายอย่างในที่ไล่ฟังว่ามันเป็นเหตุการณ์ร้ายถึงป่านนี้น่าจะทำไม่ดีมีร้ายจะเข้ามาเอาเข้าเอาของไงก็อยู่ดีๆไม่ว่าดีจะเข้ามาขโมยอะไรนะนี่เป็นต้นนะอาตมาเคยผ่านนะเพราะงั้นพวกที่เขามีอะไรแต่ใดแล้วก็โดยที่ทำสิ่งอกุศลแล้วตัวเอง ไม่รู้หรือรู้ก็ไม่ต้องวนมันจําไม่ได้ก็ใช้ได้แล้วคนนี้จะไปพูดเลยมันจะไปเอาอะไรล่ะก็ต้องปล่อยเขาไปนรกก็ของเขาเราก็ช่วยกันขนาดนี้ก็จะแย่อยู่แล้วเราจะไปอ้าขาปวาปีไปช่วยอะไรคนเหมือนคนใจดําเหมือนกันนะเห็นเขาทุกข์เห็นเขาลําบากแล้วเราก็ช่วยเขาไม่ได้เราไม่มีแรงนะเราจะไปช่วยคนทั้งโลกพร้อมๆกันเราช่วยไม่ได้เราก็ช่วยคนที่พอช่วยตนเองนะแล้วก็พยายาม เข้ามาช่วยกันเราก็ช่วยเขาก็ช่วยกันอย่างนี้พอเป็นไปแม้คุณเองจะให้เข้ามาช่วยนี่มันก็ยังไม่ว่ามีใช่จะได้ง่ายๆมันก็มีความสามารถประมาณหนึ่งของมนุษย์นะขอชาตินี้สบายไว้ก่อนนี่เขาเขียนไว้ยาวเพราะตายไปแล้วจําไม่ได้ขอชาตินี้สบายไว้ก่อนไอ้คําว่าสบายนี่มาจากภาษาบาลีสัปปายะสัปปายะซึ่งมันแปลว่าความเจริญนะประกอบไปด้วยความเจริญ แต่เรามาเป็นภาษาไทยแล้วสบายคือตามใจกิเลสได้แล้วก็มันก็ชอบใจสบายใจมันเป็นคําเสียแล้วนะคําว่าสบายเนี่ยเพราะงั้นเราดึกไว้คุณทําให้สบายเมื่อไหร่คุณกําลังจะทําชั่วคุณจะทําให้สบายเมื่อไหร่คุณกําลังจะทําชั่วเพราะฉะนั้นตั้งตนไว้ด้วยความลําบากเถิดกุศลจะกุศลธรรมเจริญยิ่งอาตมาเข้าใจอันนี้อาตมาถึงได้เห็นพระพุทธพจน์ที่บอกว่าตั้งตนไว้ลําบากเนี่ย กุศลธรรมเจริญตั้งตนไว้สบายๆนี่ยถาสุขังโคเมวิหารโตเนี่ยตั้งตนไว้สบายไม่ใช่ตั้งตนคือพยายามทําอะไรตามนี้ตามที่ตัวเองลงว่าสุขยถาสุขังเสร็จแล้วตัวเองก็อกุศลธรรมเจริญยิ่งตัวนี้แหละอาตมากําลังจะอธิบายต่อเดี๋ยวอธิบายอันนี้เดี๋ยวพูดนี้ก่อนเพราะถึงแม้ทําชั่วจะต้องไปรับวิบากกรรมชั่วก็จําไม่ได้แล้ว ทำชั่วจำไม่ได้แม้ไปรับวิบากชั่วก็จำไม่ได้แล้วก็ไอ้ตอนรับวิบากนั่นเป็นยังไงล่ะมันซึ้งไหมเล่าตอนที่รับทุกวิบากนั่นมันซึ้งไหมล่ะคนพวกนี้นี่จนกระทั่งไม่รู้มันไม่เข้าใจเหมือนหมาเหมือนหมาน่ะมันไม่รู้นะว่ามันเป็นหมาคุณรู้ไหมว่าหมานี่ไม่รู้นะว่ามันเป็นหมามันไม่รู้นะว่าคนดูถูกมัน เอาไม่เอาไปเกิดเป็นหมาไม่เอาแสดงว่าคุณเองคุณรู้ว่าหมามันต่ําใช่ไหมชาติต่ําใช่ไหมแต่หมามันไม่รู้หรอกนะว่ามันเกิดไปชาติต่ําน่ะชั้นเดียวกันกับคนพันนี้อ่ะชั้นเดียวกันกับคนพันนี้จําไม่ได้นะหมามันก็จําไม่ได้คุณเชื่อไหมมันจําไม่ได้หรอกบุพเพสิวาสานุสติมันจะไปมีทางได้ยังไงใช่ไหมมันไม่ระลึกไม่ได้หรอกมันระลึกไม่ได้หรอก เอานี่ก็ใบนี้จับขึ้นมาแล้วก็ตอบซะมันต่อเนื่องนึกตําหนิพระที่เดินหาซื้อลอตเตอรี่ตามตลาดว่าไม่ใช่พระนึกตําหนิพระที่เดินหาซื้อลอตเตอรี่ตามตลาดว่าไม่ใช่พระไม่ใช่พระสุปฏิปันโนบาปหรือเปล่าอย่างไรนะเอาอันนี้มันอธิบายซ้อนสองอย่างอย่างที่หนึ่งคุณนึกตําหนิพระ ฟังคนตอบคำนี้ก่อนพระแปลว่าผู้ประเสริฐแต่ผู้ที่นุ่งจีวรโกนหัวไปเดินซื้อลอตเตอรี่เนี่ยเป็นผู้ประเสริฐหรือเปล่าไม่ใช่นะฟังให้ดีนะประเด็นไม่ใช่ใช่ไหม เพราะคุณนึกตำหนิคนชั่วที่ทำชั่วไม่ผิดนะนึกตำหนิคนชั่วที่ทำชั่วที่ถูกต้องไม่ผิดชั้นเดียวที่คุณใช้คำพระมาแก้ขวยคุณว่านึกตำหนิพระที่เดินซื้อลอตเตอรี่ก็กรรมซื้อลอตเตอรี่เนี่ยมันไม่ใช่กรรมของพระอันไม่ควรกระทำไม่ใช่กุศลกรรมและไม่ใช่สุจริตกรรมเป็นทุจริตกรรมใช่ไหมเพราะฉะนั้นไป หลอกไปแอบเอาเครื่องแบบเขามาสวมตัวเป็นพระปลอมตัวนั้นบาปชั้นที่หนึ่งสองไปทำกรรมอันชั่วโดยไม่ละอายต่อบาปชั่วครั้งที่สองเพราะถูกตำหนิสมของเขาแล้วคนตำหนิความชั่วไม่บาปนี่ประเด็นที่หนึ่งนะสองคุณตำหนิคนชั่วก็ตามจิตของคุณเป็นโทสะไหมจิตของคุณเป็นโลภะไหม ที่จริงเอาละยกตัวอย่างอันนี้มันชัดอยู่แล้วว่าพระไปซื้อลอตเตอรี่นี่มันชัดมันเป็นความชั่วที่แท้แต่บางคนก็ทำสิ่งนั้นนี่นะเราไปเข้าใจผิดเป็นโมหะเข้าใจผิดที่จริงเขาไม่ทำกรรมชั่วนะเขาทำกรรมนั้นดีแต่คุณเป็นหลงผิดว่าเขาทำชั่วอันนี้แหละเราเสียเราบาปเราบาปตรงที่เราไปโมหะเพราะฉะนั้นอย่าไปท้วงโทษด้วยไปดูถูกหรือว่าไปเข้าใจผิดอะไรง่ายๆมันเป็นโมหะได้ง่าย หรือคุณทวงเขาด้วยโลภะโทสะก็ชัดอยู่แล้วเห็นพระแล้วไปซื้อลอตเตอรี่คุณก็เลยโกรธอย่างนี้แหละเพ่งโทษตำหนิเพ่งโทษด้วยกิเลสนะแม้เรื่องนั้นจะจริงแต่อย่างน้อยคุณสะสมกิเลสหรือเปล่าโกรธใช่ไหมก็ทำไมล่ะทุกข์ไม่โกรธสมน้ำหน้า โกโทธุเมธะโคจโรผู้มีอารมณ์โกรธผู้มีปัญญาสามนั่นแหละเรียกว่าเราไม่มีปัญญาดีเราไม่รู้เท่าทันและเราไม่ฝึกตนให้ดีเขาจะทำชั่วมันก็ชั่วของเขาเรารู้แล้วว่ามันชั่วเราก็ไม่ทำหรือเราจะตำหนิเขาด้วยวาจาจะติจะเตือนเขาถ้าสามารถก็ติเตือนเขาถ้าติเตือนเขาไม่ได้ก็ตำหนิเขาในใจก็ว่าตำหนิคือการไม่เห็นดี ตำหนิคือการไม่เห็นดีไม่เห็นชอบตำหนิคือการว่าในใจกล่าวโทษกล่าวเขาทำสิ่งที่ชั่วก็เป็นโทษก็เห็นโทษในใจตำหนิเขานี่มีความรู้สึกเห็นโทษในใจเมื่อเห็นว่าเขาทำโทษทำภัยเป็นของเขาแล้วเราไม่ได้มีโลภะไม่ได้มีโทสะและมันไม่โมหะมันไม่เป็นความผิดด้วยไม่ได้หลงผิดมันถูกแล้วล่ะนะถ้าอย่างนี้ไม่มีบาปไม่มีภัยไม่มีทุกข์ไม่มีวิบากเป็นอกุศลอะไรเลยนะบาปหรือเปล่าอย่างไรไม่บาปถ้าคุณ ในลักษณะนี้ถ้าคุณแน่ใจว่าผู้นั้นซื้อลอตเตอรี่แต่งตัวเป็นพระไปซื้อลอตเตอรี่ไม่มีเหตุผลใดลบล้างเลยว่าถูกต้องใช่ไหมหรือเป็นพระไปฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยมีเหตุผลอะไรว่าถูกต้องเนี่ยอยู่ในร่างพระนี้ไปฆ่าสัตว์หน่อยมีเหตุผลอะไรว่าถูกต้องฉันเป็นโพธิสัตว์นะฉันฆ่าสัตว์ได้ไอ้นั่นโพธิสัตว์ขี้หมาไปพูดไม่เข้าเรื่องโพธิสัตว์ได้จะไปฆ่าสัตว์ทำอะไร มีแต่โพธิสัตว์เสียสละชีวิตก็ยังเสียสละได้ตั้งหาให้เขาฆ่ายังได้ตั้งหาโพธิสัตว์โพธิสัตว์จะไปฆ่าเขาได้ยังไงนะบางครั้งก็บอกเพื่อนที่ไปด้วยกันว่านั่นไม่ใช่พระนะก็เอาก็บอกกันดีๆอย่าบอกด้วยจิตตามจิตดูว่าจิตโกรธหรือเปล่าจิตโลภหรือเปล่านะแล้วเข้าใจผิดหรือเปล่าแต่ถ้าเห็นพระไปซื้อลอตเตอรี่เนี่ยมันไม่ถูกต้องแล้ว นะไม่ถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นคุณเห็นถูกอยู่ไม่โมหะและคุณมีโลภหรือโทสะไหมเท่านั้นเองไอ้โลภคงจะไม่มีหรอกนะคงจะโทสะระวังนี่เป็นหลักการสำคัญเข้าเรื่องนะวิปากับทุกข์อาตมาได้อธิบายสิ่งที่ลึกซึ้งซับซ้อนให้ฟังว่าเราไม่รู้ตัวนะแล้วเราก็ไปสร้างวิบากต่างๆเอาไว้เพราะฉะนั้นผลวิบากหรือผลกรรม มันอาจจะได้ถูกลงอาจยาได้รับความฉิบหายได้รับการตกยากหรือได้รับการลำบากได้รับความลำบากหรือว่าตกอบายชั่วไปเลยตกอบายก็คือได้รับความเป็นไปได้ยากอัปปายะแปลว่าไม่เจริญได้ตกไปอยู่ในทางที่ไม่เจริญเช่นไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นหมูเป็นหมานี่มันไม่มีทางเจริญขึ้นมาอีกนะมันจะต้องใช้หนี้ใช้เวรใช้กรรมอะไรมากมายนะเพราะงั้น มันมีอะไรซับซ้อนอยู่มากมายเราไม่เข้าใจอย่างที่อาตมายกตัวอย่างแล้วว่าเราไปหลงว่าไอ้นี่เป็นสุขที่จริงมันเป็นโลกียสุข มันก็สั่งสมการสั่งสมนั้นเป็นกรรมอันเป็นอันทำแล้วใช่ไหมเป็นกรรมอันที่คุณทำและเป็นการสั่งสมเป็นกรรมที่เป็นอันทำเมื่อคุณสั่งสมสิ่งที่กรรมที่เป็นอันทำมันก็สั่งสมเข้าไปคุณจึงติดมันเพิ่มขึ้นอันนี้อร่อยมันก็ผนึกไว้เหมือนสัตว์เหมือนใส่อมสินมันไปฝากแบ่งใส่เอาสิอร่อยอีกหนาขึ้นอีกอร่อยอีกหนาขึ้นอีกถ้าอร่อยเท่าเก่าซ้ำๆๆๆเฮ้ยเซ็งก็จะต้องได้สิ่งที่อร่อยยิ่งกว่านี้อยากกว่านี้จัดจ้านกว่านี้ใช่ไหมเพราะโล ปุถุชนปุถุนี่แปลว่าหนาไปเท่าไหร่โลกทุกวันนี้นี่ปุถุระดับไหนอาตมาสอนธรรมะนี่เอาคนมาหนีมาจากไอ้สังขารโลกสังขารโลกียังงั้นมาได้นั่งเท่านี้เนี่ยโอ้โหแล้วคุณมองไปในโลกที่จัดจ้านสมัยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายังตรัสว่าโลกอันสันนิวาสนี้นะ โลกมันกําลังลุกเป็นไฟท่านตรัสว่าโลกกําลังลุกเป็นไฟอยู่อย2500 กว่าปีนะท่านยังบอกว่าโลกอันลุกเป็นไฟเดี๋ยวนี้ลุกเป็นอะไร ลุกเป็นอะไรเดี๋ยวนี้ท่านเปรียบว่าโลกอันลุกเป็นไฟเมื่อ 2500 กว่าปีในโลกีมันระเริงกันมันร้อนมันอะไรอยู่อย่างนั้นความระเริงนะความระเริงว่ามันสบายมันอร่อยมันเป็นโลกียสุขระเริงกันแหมกินเหล้าแล้วไปจึงได้หัวเราะที่เหตุที่เกิดกับเพราะว่าล่ะพวกคนใช้ของนางวิสาขาเป็นกินเหล้าเมาแอนเข้าไปในวัดพระพุทธเจ้าดุให้เลย อะไรกันโลกมันลุกเป็นไฟอยู่อย่างนี้ยังจะมัวระเริงกันอยู่เนี่ยนั่นน่ะเป็นไม่รู้ว่ามันเป็นความบาปมันเป็นความไม่ดีไประเริงอร่อยสุขแม่สนุกกันเรามาทำหัวเราะเอิกอักโดนพระพุทธเจ้าเข่งห้อยเลยมาทำไประเริงหัวเราะหน่อยไม่รู้จักความชั่วไม่รู้จักความโง่ที่ตัวเองกระทำเพราะอย่างอาตมาเห็นคนที่ไประเริงโลกๆนี่ก็ทำรู้ไป เป็นสุขเตะท่ามันระเริงเหลือเกินแหมตีกอล์ฟทั้งใหญ่ทั้งเก๋ทั้งมานะพร้อมด้วยทั้งสุขเหลือเกินแหมมันสุขเหลือเกินไปสุขอะไรไปตีกอล์ฟแค่นั้นไปตีลูกไอ้แค่นี้แค่นี้แล้วถูกเขาหลอกไอ้ไม้กอล์ฟไม้พัด 15,000-10,000 ก็ซื้อมากับลูกลูกคำคลำอุ้ยประคับประคองมัน มันไม่รู้ถูกหลอกขนาดไหนไม่รู้ว่าตัวโง่แสนโง่ไอ้คนที่มันทำมาให้คนซื้อตั้งเป็นไม้ถึง 50,000 มันเห็นบางคนบอกว่าไอ้นี่โง่ชิบหายเลยดูถ้าโถค่าทำแค่นี้มันหลอกลงทุนไม่กี่บาทมาขายให้มันยังซื้อตั้ง 50,000 มันโง่จริงๆนะคุณลองคิดดูดีๆเลยหลงซะแล้วเนี่ยอะไรก็ได้ทั้งนั้นน่ะมันคนเรามันโง่มันหลงซะแล้วแล้วมันติดซะแล้วเนี่ยอะไรก็ได้ อย่างนี้เป็นต้นดูแล้วสมเพศเวทนาคนในโลกเนี่ยดูแล้วเนี่ยเขาไม่รู้จริงๆคุณนับวันเข้าใจขึ้นมาคุณจะเข้าใจที่อาตมาพูดคุณนับวันเข้าใจขึ้นมามองโลกเขาเป็นคนโลกีเขาก็เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ระวังเราอย่าไปดูถูกเขาด้วยหยามเหยียดเขาด้วยความโทสะหรือมานะมานะอยู่ในสายโทสะ มานะคือถือดีถือตัวแล้วก็ข่มคนอื่นดูถูกดูแคลนคนอื่นสงสารเขาอย่าไปทําใจในใจให้เป็นการดูถูกดูแคลนสงสารเขาเออเขามันต่ํานะเขามันยังโง่อยู่ยังชั่วอยู่มันต่ํานะสงสารกันถ้าโลกที่สงสารคนชั่วโลกที่เห็นใจคนชั่วไม่ทะเลาะเบาะแว้งไม่ดูถูกดูแคลนไม่ข่มขี่กันโลกก็ไม่ทุกข์ร้อนแต่มีจะมีแต่ทางช่วยกันนั่นคือเราจิตเรามีตา แต่จิตเรานี่เห็นคนชั่วก็ไปดูถูกดูแคลนป่วยการกล่าวไปยายกับคนที่เขาทำชั่วต่างคนต่างแย่งเราก็เลยชั่วกับเขาอาฆาตมาร้ายกันพูดทำไมอย่างนั้นหยาบใช่ไหมเพราะในเรื่องมุมเหลี่ยมที่เรามองโมหะที่อาตมาอธิบายนี่คือความหลงผิดของคนโมหะเข้าใจนึกว่าโลกียสุขเป็นของควรได้แต่แท้จริงเป็นเหตุแห่งทุกข์ที่มันหนาขึ้นเห็นไหม ถึงไม่หนาคุณทําอยู่อย่างนั้นมันก็สั่งสมให้มันซ้ําซากให้มันแน่นๆๆไอ้แน่นเอาด้วยเหรอนอกจากหนาแล้วไม่พอเอาแน่นด้วยแน่นก็ตีแตกยากล้างออกยากมันแน่นมันเหนียวนะเพราะงั้นเราไม่ทําเราหยุดมาได้เบามาได้เลิกมาได้มันก็จางก็คลายนะอันนี้เรื่องของกามสุขาลิกะมันจะเป็นอย่างนี้มันหลอกถึงได้เรียกว่าสุขอันหลอกลวงมันหลอกว่าเรามันเหมือนอร่อยมันเหมือนน่ารื่นรมมันเหมือนน่าสุขน่า อาศัยมันเป็นสุขเกเป็นกามสุขหรือเป็นกามาวจรเป็นสุขสมอยากสมใครเขาถึงเรียกภาษาไทยแล้วว่าสุขเสพสมสุขสมเสพสมนั่งสุขสมชื่นชมวิหกอะไรเงี้ยนั่งสุขสมที่จริงนั่งสุขสมชื่นชมวิหกนั่นนะมันก็มีกามผสมภพ แต่นกบินเพลินดีเหลือเกินนะเราก็ซับใส่ใจว่าอย่างนี้เพลินๆก็เป็นนั่งชมนกชมหมาอยู่ทําไมเราไปทํางานเข้าใจมั้ยจริงคุณไม่ได้ไปทําอะไรนกหรอกนะแต่คุณก็เอาอารมณ์น่ะมันบินไปดิสยามันอิสระเสรีบินไปดีเหลือเกินงามเหลือเกินอะไรก็แล้วแต่มันเป็นเหมือนกามงามนะที่จริงงามไม่งามมันก็สมมุติ เสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ใจใส่ภพของเราอยู่ที่เรานะมันเป็นกามในภพอันนี้ก็ซ้อนขึ้นมาว่าเป็นกามในภพทีนี้อัตตกิเลมัฏฐานโยคนี่ไม่เป็นกามเลยนี่นะมันนั่งสะกดจิตตัวเองมาว่างดีเหลือเกินว่างขออภัยนะที่จะต้องพูดถึงคุณพ่อของพันเอกบุญเยี่ยม คือรู้จักกันดีแต่ท่านก็เสียไปแล้วนะคุณสุดใจบอกว่าอุ้ยท่านเอ้ยท่านนั่งเนี่ยนะเอาบ้านเอาเมืองมาแลกยังไม่เอาเลยนั่นแหละพบอัตตกิลมัฏฐานโยคคุณสุดใจไปเล่นนั่งนั่งเก่งนะถามคุณบุญเยี่ยมก็ได้นะกลัวคุณสุดใจพูดกับอาตมาจริงๆอาตมายังจําได้นะนั่งไปพวกที่นั่งหลับตาเนี่ยแล้วมันทําจิตให้ว่าง ทำจิตว่างแล้วก็มีอะไรอยู่นี่เสพไปพวกฤาษีทั้งหลายตายตรงนี้ตายตรงนี้พอเวลามันทุกข์ร้อนอะไรปั๊บมันเป็นโตชิบ้าเลยนะกดปุ๊บติดปั๊บนะฮิตาชิแหมอาตมาก็ไปผิดทุกทีเลยไม่ค่อยคล่องญี่ปุ่นฮิตาชิเปิดปุ๊บติดปั๊บก็นั่งสะกดจิตตัวเองเนี่ย ได้ไวสะกดจิตนี่เขาเป็นแต่เพียงสัญญาณกันก็ได้นะพอคนนี้ปั๊บนี่ทําเสียงนิดเดียวเนี่ยได้แล้วหรือไม่ขยิบตาปั๊บเป็นสัญญาณคนนั้นจะเข้าพบปั๊บทันทีเลยสะกดจิตนี่เขาทํากันจนกระทั่งสัญญาณอย่างไวทําสัญญาณปุ๊บอย่างนี้แล้วบางคนตบมือปั๊บบางคนใช้ภาษาคํานึงปั๊บเป็นสัญญาณจะเข้าทันทีเลยตกพบตกไปอยู่ในจิตอันนั้นเลยทันทีสะกดจิตเมื่อเขาสะกดจิตแก่งนี้ อาตมาเล่นมาสะกดจิตอาตมาก็เล่นแต่อาตมาไม่เก่งถึงขนาดนั้นนะเพราะว่าทําอยู่จนกระทั่งเข้าใจดีแล้วแต่ว่าถ้าจะทําได้อย่างนั้นต้องฝึกฝนฝึกฝนมากเลยฝึกฝนแล้วมันก็ได้นะเขาสะกดจิตกันเนี่ยเข้าเลยตกพบทันทีเลยให้สัญญาณนิดหน่อยเท่านั้นเองถ้าคล่องแคล่วก็ชํานาญแล้วเป็นอย่างนั้นกันเพราะฉะนั้นคนสะกดจิตตัวเองก็ให้สัญญาณตัวเองว่ามีสัญญาณปุ๊บเท่าแล้วแต่ก่อนนี้อาตมาจะ นั่งสมาธินี่นั่งเข้าฌานนั่งเข้าอะไรฌานฤาษีนะปุ๊บเนี่ยเร็วอาตมาสะกดทั้งจิตเล่นทั้งสะกดจิตปั๊บมองอะไรสัญญาณของอาตมากําหนดไว้เองปั๊บนิดเดียวก็เข้าพบแล้วปั๊บเดียวปั๊บเดียวเดี๋ยวนี้มันเรื่อหมดแล้วบอกแล้วอาตมาถึงรู้ว่าไอ้พวกนี้ทําไมทําแล้วเรื่อไม่ทําแล้วเรื่อแล้วเสร็จแล้วเขาก็ได้พวกก็นี่โอ้ยอร่อยอย่างที่อาตมาพูดถึงคุณสุดใจบอกเอาบ้านเอาเมืองมาแลกยังไม่เอาเลย มันอร่อยปานนั้นเนี่ยจริงหรือเปล่าอาตมาว่าให้ลืมตาเนี่ยเอาบ้านเอาเมืองว่าตอนนี้ยังไม่ได้เข้าพบขอเอาบ้านเอาเมืองก่อนนะอาตมาว่าจะเอาอย่างนั้นนะจริงหรือเปล่ามันไม่มีใครเอามาแลกจริงๆซะนะถ้ามีใครเอามาแลกจริงๆอาตมาว่าไม่เป็นไรหรอกขอตอนนี้ขอเอาบ้านเอาเมืองก่อนมันอร่อยมันเป็นพบเสร็จแล้วเป็นอย่างไรเสร็จแล้วตัวเองก็ไม่พ้นอัตตาใน รูปภพอรูปภพที่เข้าไปอยู่ในจิตเนี่ยที่เราเองว่าเป็นรสอร่อยแล้วเราก็อร่อยเป็นอัตถะชนิดหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านถึงตรัสว่ากรรม อัตตกิเลสมถานุโยคนี่เป็นความสุดโต่งชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่เข้าใจได้ง่ายๆนะอธิบายกามสุขัลลิกะตรงออกไปทางหนึ่งง่ายอย่างพอรู้เพราะว่าทุกคนเข้าใจมันของหยาบด้านนอกทวารทั้ง5มีวัตถุประกอบมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสประกอบแต่ในนี้มันเป็นอรูปในภพในภวังค์เนี่ยเป็นอรูปแล้วเรียกมันว่าอัตตกิเลสมถานุโยคเพราะมันตรงกับคนละภพภพนอกกับภพใน ไอ้ไปนั่งทรมานตนเจ็บเป็นพวกซาดิสแล้วก็ได้อะไรอร่อยเป็นพวกซาดิสนะนั่นก็มันชัดอยู่หรอกแต่มันประกอบกับของนอกแต่ไอ้นี่ไม่นะไปทรมานนะกิเลสมถะแปลว่าลำบากหรือทรมานไปลำบากไปนั่งสะกดจิตไปนั่งเพียรทำแล้วก็ต้องทำเอาอยู่นั่นแหละบอกแล้วว่ามันไม่มีการหยุดไม่ได้พวกนี้หยุดแล้วเรื่อทำจนคล่องจนแคล่วก็เก่งละไม่เป็นไรทำอยู่ชำนาญมันก็ชำนาญแล้วก็ทำ เสร็จแล้วก็จมอยู่อย่างนั้นน่ะถึงเรียกว่าเป็นคนไร้คุณค่าอาตมาแปลไปแล้วอัตตกิเลสมถะอนุโยคแปลว่าภาคเพียรทำภาคเพียรทำอย่างลำบากลำบนกิเลสมถะเสร็จแล้วไม่หมดอัตตาจงแปลความนี้ให้ชัดอย่างนี้อัตตกิเลสมถะอนุโยคกิเลสมถะนั่นแหละพบสนธิกับอนุโยคะแล้วก็เป็นฐานุโยคอัตตกิเลสมถานุโยคเนี่ย ภาคเพียรแล้วเสร็จแล้วไม่พ้นอัตตาได้เพราะฉะนั้นฤาษีใดๆไม่มีการพ้นอัตตาหรือแม้แต่เป็นนั่งหลับตาแล้วไปติดภพอย่างนี้ไม่รู้ตัวไม่มีการพ้นอัตตาไม่มีการพ้นเพราะฉะนั้นเราจะล้างกามล้างภพนอกได้คุณก็มาติดอยู่ภพในเหมือนพวกเราเนี่ยกามไม่ค่อยสนใจแล้วแต่ยังไม่เรียนรู้ภพหรือยังไม่ทราบซึ่งในภพเผลอ เขาเสียงก็เพราะกันนะฟังเสียงก็บางทีไม่เอาสู้พบไม่ได้เบาดีรูปเขาก็สวยกันนะลืมตาดูรูปบางทีไม่เอาไม่ดูคุณเองคุณไม่ชอบแล้วรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเพราะฉะนั้นพวกเราปฏิบัติธรรมนี่ชักไม่ค่อยสนใจดีเงินก็ไม่เอาสวยก็ไม่เอาเพราะก็ไม่เอาแล้ว กลิ่นหอมกลิ่นเหิมอะไรลิ้นเลินสัมผัสกายอะไรก็ไม่ค่อยจะยินดีแล้วมันก็เลยมาหลงมันอาตมาใช้ภาษาอีสานว่ามันซากพบมันตายอดตายอยากไม่เคยพบเคยเห็นพอมันไม่เคยพบเคยเห็นอันนี้มันมาได้เท่านั้นแหละแต่คุณก็ไม่ได้ของจริงพบที่เขานั่งเป็นฌานนี่นะอาตมาบอกแล้วเป็นคำถามในเอาไว้บ่ายนะ พบที่เขานั่งเป็นฌานฤาษีนี่นะนั่งไปแล้วเขาก็พยายามสกัดนิวรณ์กดข่มนิวรณ์หรือไล่นิวรณ์ไม่ให้มีในช่วงนั้นเป็นนิคขัมภนะปหานนะเป็นการกดข่มชั่วคราวกดข่มเหมือนหินทับหญ้าเขาคงเคยได้ยินนะเขาสอนเหมือนหินทับหญ้ากดข่มได้พักหนึ่งมันก็ได้แล้วคุณทำอันนั้นได้ด้วยความช่ำชองชำนาญสามารถคุณทำด้วยสามารถมันก็ได้แล้วมันเป็นสภาพไม่เหมือนคุณง่วงนี่นะ คุณง่วงนี่คุณยังไม่เก่งปฏิบัติฌานฌานฤาษีแต่ว่ามันยังก็ดีกว่ารูปเสียงรสรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็เราไม่เอาจริงๆนี่เราไม่ได้ยินดีจริงๆเมื่อไม่ยินดีอนุตแต่คุณมาหลงยินดีพบอัตตาอัตตาชนิดหนึ่งนะเป็นพบชนิดหนึ่งเป็นรูปพบอรูปพบแต่มันยังประกอบไปด้วยนิวรณ์ด้วยซ้ำเมื่อไปพบป้าบก็ไปแป๊บเดียวเท่านั้น ไม่ให้ฝันได้สามเรื่องใช่ไหมเข้าไปเนี่ยปั๊บยังมีนิวรณ์ด้วยซ้ำแต่ในภวังค์ในภพองค์ของภพไม่ใช่กามภพแต่เป็นรูปภพอรูปภพถ้ามันละนิวรณ์มันไม่มีรูปมันไม่มีตัวสภาพที่คุณเกาะคุณติดเลยเป็นภาพว่างคุณเข้าไปภาพว่างนั่นอรูปภพเป็นภพที่ไม่มีรูปเป็นภพที่ไม่มีสิ่งสัมผัสไม่มีเรื่องราว ก็ยิ่งว่างเพราะฉะนั้นคนเจตนานั่งสะกดจิตเอาไม่ให้มีนิวรณ์ก็จะเป็นอรูปภพคือเป็นภพเข้าไปทําได้โดยที่ไม่มีรูปไม่มีนิวรณ์ไม่มีเรื่องคิดไม่มีเรื่องอะไรเลยว่างว่างว่างว่างแม้คุณทําเป็นแสงสว่างเป็นอโลกาสัญญาอโลกสัญญาเป็นสมมุติว่ามีเต็มไปด้วยแสงสว่างนี่เป็นแบบฤาษีอาตมาก็เคยเรียนมาและเคยเรียนในตําราแบบฤาษีมาเนี่ยแหละ นั่งทำอโลกสัญญากำหนดพระพุทธเจ้าก็เคยสัตว์เคยสอนเพราะงั้นถ้าเราจะนั่งเข้าพบนี่นะเราจะไปสมมติรูปเลยมันหยาบ ก็สมมุติรูปสมมุติแสงสว่างนี่ก็เป็นรูปที่ละเอียดแล้วนะสว่างไม่มีที่สิ้นสุดสว่างไม่มีที่มีแต่แสงสว่างไม่มีอะไรเลยแม้กระทั่งอาตมาเคยแนะนำพวกเราเอาเถอะคุณยังทำแสงสว่างไม่ได้มันจะเห็นสีเขียวสีแดงสีเหลืองอะไรนั่งหลับตาแล้วสีนู่นนี่เยอะแยะเลยก่อนก็เอาสีก่อนแล้วทำสีนั้นให้จางทำสีนั้นให้เป็นสีสว่างไปเฉยๆไร้สีไม่ให้มีเขียวไม่ให้มีแดงคุณทำไปฝึกไปจนสุดท้ายคุณไม่มีเขียวไม่มีแดงไม่มีเหลืองไม่มีสีอะไรเลย เป็นสว่างเหมือนกับสีทั้งหลายในโลกนี้ในวิทยาศาสตร์เขาก็พิสูจน์คุณเอาสิเอากับสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีครามสีม่วงอะไรตามแต่นี่มาป้ายใส่กระดาษเนี่ยแล้วคุณเอามาหมุนให้เร็วแล้วนะคุณจะเห็นกระดาษนี่ขาวไม่มีสีหรอกแม้แต่วิทยาศาสตร์เขาก็พิสูจน์ได้นะไม่มีสีหรอกเวลาคุณทำสลัดอะไรอะไรออกแล้วสีเหล่านั้นไม่มีแล้วแม้แต่จะเป็นสว่างได้หมดท่านเรียกว่าอโลกากสิณ อโลกาคสิณที่จริงมันเป็นโลกนะเป็นโลกอย่างหนึ่งแต่เป็นโลกที่ไม่มีสีเขียวสีแดงแล้วไม่มีแสงไม่มีสีอะไรไม่ได้แสงสว่างเฉยคุณได้อันนั้นมันก็ว่างในฐานหนึ่งคุณทำอันนั้นเป็นนิมิตแล้วก็ได้นิมิตว่างั้นโอ้เบาโปร่งไม่หนักเหมือนกับมีสีเขียวสีแดงและยิ่งมีหมายเทวดาเทวดาโดมินาโลกมีสวรรค์นั้นยิ่งหนักใหญ่เป็นรูปประพบที่มีตัวสรีระ แต่ถ้าเผื่อว่าไม่มีอะไรเลยว่างเป็นอโลกอโลกสัญญาหรืออีกอย่างหนึ่งทิศหนึ่งก็คือเป็นอสัญญีเลยไม่มีอะไรเลยแม้แต่ความรู้ความเห็นก็ไม่มีอันนี้ที่จริงพระพุทธเจ้าไม่สอนนะพระพุทธเจ้าไม่สอนเลยนะเขาเรียกว่าพรหมลูกฟักพรหมลูกฟักไม่เอาเลยเรียกว่าพระพรหมที่ไม่กำหนดอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเหมือนลูกฟัก พอเข้าสู่สภาวะอสัญญีแล้วก็เหมือนลูกฟักกลิ้งกลุ่นอยู่อย่างนั้นแหละไม่มีความรู้สึกอะไรเลยอย่างนี้ทางสายพุทธนี่ไม่เอาอาจารย์โบราณอาจารย์ก็สอนกันมาว่าของพุทธเนี่ยอสัญญีพรหมไม่เอาถ้าจะเอาอาศัยเอาแค่ให้มีสติแล้วให้รู้อโลกสัญญาให้แก่สว่างถ้าคุณทำได้อย่างนี้มันก็อร่อยหาเปรียบที่เปรียบมิได้นะคุณนะ เสร็จแล้วติดเหมือนกันกับติดที่หลงกามสุขาลิกะเสร็จแล้วมันก็จะต้องให้มันได้ว่างในนานว่างในดีสว่างไม่มีที่สิ้นสุดท่านถึงเรียกว่าอากินจัญญายตนะนี่แหละฤาษีอุททกดาบทไปเรียนแล้วได้อันนี้ แม้สว่างไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะโอ้ขออภัยอากาสานัญจายตนะขออภัยอากาสายันนัญจายตนะสว่างมันมีเหมือนอากาศมีแต่อากาศโล่งสว่างไม่มีที่สิ้นสุดไปเลยนั่งไอ้ใหญ่ฝังก็ไม่ได้เผาก็ไม่ได้ยังไม่ตายแต่ก็ดูอย่างนั้นอยู่เฉย ก้อนหินก้อนหนึ่งยังมีค่าเอาไปถมคูถมคลองยังได้ไอ้นี่คนจะเอาไปถมคูถมคลองก็ขนว่ามันไม่ดีสู้หินสักก้อนดินสักก้อนไม่ได้เลยไม่มีค่าเลยเสร็จแล้วก็ออกมานะกินข้าวโทษหินมันยังไม่กินข้าวเลยยังถมคลองได้ด้วยนี่ข้าวก็กินถมคลองก็ไม่ได้มันไม่มีค่าเท่าหินเลยนะ อาตมาเคยเทียบอุทาหรณ์อย่างนี้มานานแล้วให้ฟังคุณนึกออกบ้างไหมว่ามันไร้ค่าจริงๆนะคนน่ะและเป็นนั่งทำไมวิชาการอย่างนั้นทำแล้วก็ไม่ได้อะไรทำแล้วก็เป็นอัตตาทำแล้วก็เป็นอัตตาถ้าคุณจะทำเพื่อศึกษาเพื่อทดสอบก็เชิญเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าคุณจะเป็นนั่งง่วงบอกแล้วว่าคุณไม่ติดกามแล้วก็เป็นนั่งก็พานั่งกันเหมือนกันคุณก็ไม่นั่งเองหรอกก็มานั่งอย่างเงี้ยนั่งไปก็ แล้วก็นิวรณ์ก็กินมันก็ไม่ดีเท่านั่งกับพยายามภาคเพียรนั่งสินั่งแล้วให้เป็นอโลกสัญญาก็ยังดีกว่าแต่อาตมาก็เตือนว่าไม่ใช่สิ่งที่ควรเสพแต่ก็ได้รู้ว่าดีกว่าง่วงคุณจะได้เป็นอโลกสัญญามีสติมั่งแล้วก็ดีกว่าง่วงมีนิวรณ์บางทีเป็นไงฝันเจ็ดเรื่องค่ะเมื่อกี้ก็อย่างนั้นก็มันแย่กว่าใช่ไหม นั่งง่วงๆเฉยๆมันก็แย่กว่าเพราะฉะนั้นมันนั่งพานั่งเนี่ยนั่งเจโตสมถะเอ้าอารมณ์ขายใจนี่แหละเป็นกสิณอานาปานสติแล้วก็ตั้งพบให้ดีๆอย่าให้มีนิวรณ์ทำไปอโลกสัญญาอะไรก็เคยแนะแม้แต่มันเอ้าคุณเอาเสียแสงสีอะไรก่อนก็เอาแล้วก็ค่อยพยายามอย่าให้มีแสงสีหรือจะสมมุติพระพุทธรูปองค์หนึ่งในใจเอ้าเพ่งไอ้อาตมาก็ไม่มีทุนจะไปซื้อลูกแก้วลูกหินอย่างเข้ามาให้คุณเพ่งแต่ก็ไม่ค่อยเข้าใจกัน เอาละปี 2930 นี่อาตมาจะพาบุกนั่งเจโตสมถะบ้างมันจะได้แก้ผีนมิทามั่งมันงั้นมันแก้ไม่ตกสักทีเลยนี่จะไปถึงยังไม่ทันได้ตั้งหลักแล้วผีนมิทาเข้าแล้วทีหลังต้องหาไม้กระบองที่ยืดได้มามีสวิตช์ถ้าไกลๆมันก็ยืดกระบองยาวๆเนี่ยไปเคาะปุ๊บง่วง ใกล้ๆก็ไม่ต้องยืดยาวนะก็เคาะตรงนี้ไกลๆนั้นก็เคาะตกไกลๆเลยเพราะอาตมาจะเดินไปก็คงเสียเวลาไปทีได้นั่งเคาะกันอยู่นี่มันฟังดีๆเข้าใจไหมว่ามันติดภพนั้นภพที่ยังมีนิวรณ์อยู่ในสามภัยคุณยังยินดีกว่ากามเพราะฉะนั้นพวกเราอาตมาไม่สงสัยหรอกทำไมมันนั่งหลับอาตมาพิจารณาตั้งนานทำไมก็ว่าจะมาเอาดีทำไมมันยังมาเอาอีกอันหนึ่ง ก็มาอุตส่าห์ไม่ให้ไปติดนะหนุ่มๆสาวๆเนี่ยไม่ติดสวยติดงามไม่ติดรูปติดรอยแม้แต่บอกว่าโอ้เผลอร้องเพลงก็ยังกระดากแล้วก็ดีแล้วล่ะแล้วทำไมมันนั่งไม่อายนะง่วงอ่ะมาอายนี่มันอีกอันหนึ่งเป็นกิเลสอีกตรงหนึ่งฝั่งหนึ่งเป็นกิเลสอีกตรงหนึ่งฝั่งหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำไปหนักๆนี่คุณก็จะต้องทำได้มากคุณก็จะเหมือนกันกับกามสุขาลิกะ นะเท่านี้ยังไม่อายย่อยต้องจัดกว่านี้จัดจ้านกว่านี้อีกหน่อยแต่ว่าไอ้ง่วงแค่นั่งแล้วก็รู้ตัวยังไม่มันต้องนะก็ต้องน้ำลายยืดยืดนะถึงจะมันเหรอแล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะมันก็จะโอ้ปวดปุ๊บติดปั๊บด้วยมานั่งปั๊บพอนั่งปั๊บว่าเดี๋ยวด้วยน้ำลายยืดแล้วยิ่งชำนาญนะยิ่งชำนาญนะจะเอาเหรอ คิดว่าวันนี้คงรู้สึกนะผมเข้าใจนะนี่กำลังชิงแชมป์กันอาตมาบอก2 คนนี่2 คนนี่2 คนนี่ชิงแชมป์กันอยู่นี่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครเป็นแชมป์กันแน่พอนั่งไปประเดี๋ยวก็ เอาแล้วเอ๊ะเราก็ว่าเราบรรยายดีเหมือนกันนะเพื่อนฝูงก็หัวเราะแต่ทำไมหลับหลงนั่นแสดงว่ามันหนาขึ้นแล้วหนาในภพนะมันหนาขึ้นแล้วก็เพื่อนเขายังตื่นโพรงอธิบายเท่านี้เขาก็ยังเป็นรถเป็นธรรมรถฟังได้เอ๊ะนี่ธรรมรถขนาดนี้ดึงไม่อยู่แล้วผีทีนมิทะมันแรงขนาดธรรมรถขนาดนี้ผู้อื่นเขาก็ได้รถแล้วติดแล้วจะต้องให้ปรุงขนาดไหนกันเชียวมันเมื่อยนะ ปรุงมากๆมันก็ไม่ไหวนะเพราะเราเข้าใจให้ดีว่าในเรื่องของอีกคิดหนึ่งคือพบในพบเนี่ยคิดว่าเข้าใจมากขึ้นนะนี่ก็เป็นอัตตกิลมัฏฐานโยคและเป็นวิบากวิบากนะอาตมาก็ไม่รู้ว่าไปทำกรรมมาวิบากอะไรมาถึงได้มันโดนพวกคุณมาย้อนแย้งเล่นอยู่อย่างนี้เลยเหน็ดเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยเนี่ย อาตมาก็ไม่บุกเพนะอาตมายิ่งไม่ได้ฝึกฝนในเรื่องบุกเพนิวาสานุสติโดยที่จะต้องทำในพลังทางจิตเป็นโน้นแล้วก็สืบต่อสืบทราบมันรู้อันที่มันขึ้นมาเองอาตมาปางนี้ชาตินี้ตั้งใจว่าอาตมาจะไม่เล่นสภาพที่จะย้อนแย้งโดยเฉพาะอนังคตาสยานถ้าอาตมาจะขึ้นในอนังคตาสยานจะรู้ในสิ่งที่รู้แล้วว่าจะเกิดผลในการสร้างสรรค์ทำงานที่อาตมาจะทำเท่านั้นอันใดที่รู้อย่างโน้นอย่างนี้เป็นอนังคตาสยานของคนนั้นคนนี้ ที่เป็นทางด้านไม่เกี่ยวกับการพัฒนาธรรมะพัฒนาศาสนาอาตมาตัดทิ้งไม่เอาเลยไม่กระทำไม่ใช้เพราะอาตมาต้องการพิสูจน์ธรรมะเพียวๆทุกวันนี้นี่มันธรรมะเลอะเยอะธรรมะเพียวๆมันหายาก ธรรมะเพียวๆมันหาไม่ได้ต้องทวงด้วยธรรมะที่สะอาดบริสุทธิ์จึงพยายามที่สุดที่จะต้องใช้ปัจจุบันธรรมใช้สังขารโลกโลกนี่ก็ปรุงอะไรมาอาตมาจะหยิบปัจจุบันธรรมเรื่องโลกนะแม้แต่เทคโนโลยีแม้แต่อะไรจากของโลกอันนี้เขารับกันเขายอมรับไอ้เรื่องแหมลึกๆลับๆประเภทที่อย่างนี้บรรดาอย่างนี้มาแบบนู้นแบบนี้เป็นแบบลึกลับแบบแม็กจิกอะแบบอย่างนู้นอะอาตมาไม่เอาเพราะสมัยนี้เป็นสมัยวิทยาศาสตร์ หนุ่มๆสาวๆคนสมัยใหม่นี่มันหัวเราะเยาะมันบอกบ้าจะเอามันอย่างอาจารย์บุญมีเมธังกูลมันนั่งพิสูจน์เทวดาเทวโดขับรถตับปิดตาอะไรพวกนี้อาตมาบอกไอ้พวกนี้ มันได้คนงมงายจํานวนนึงซึ่งคนงมงายสอนยากเพราะฉะนั้นเอาคนมีปัญญาดีกว่าคนสมัยใหม่เด็กสมัยใหม่ที่มีปัญญานี่สอนจะได้ง่ายกว่าคนงมงายงั้นนะสอนไปก็ยิ่งมืดหน้าแล้วยิ่งเอาอวิชชาหรือเป็นเดรัจฉานวิชาเข้าไปสอนไปสั่งเข้าไปเข้าไปใช้มันยิ่งหัวดําดิ่งเลยมันยิ่งจมเข้าไปใหญ่อาตมาจึงเล่นมาด้วยซ้ําเหมือนกัน อาจารย์บุญมีเวทางกูนี่เล่นไสยศาสตร์หลังอาตมาเล่นหลังอาตมาอาจารย์บุญมีเนี่ยเล่นไสยศาสตร์หลังอาตมาแต่เพราะว่ามันเข้าใจอันนี้มันไม่ถ่องแท้ทีเดียวทั้งที่สอนพระอภิธรรมอาจารย์บุญมีแต่เสร็จแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงพูดไม่ถูกอาตมาพยายามเขียนหนังสือว่าอาจารย์บุญมีแต่อาจารย์บุญมีก็ไม่กล้าตอบอะไรอาตมาที่อาตมาเขียนพิมพ์รวมเล่มก็เรื่อง ไม่ใช่ในอาหารอาจารย์สุดท้ายก็รวมไว้พิมพ์เป็นเล่มรวมอีกต่างหากก็มีนั่นน่ะอาตมาครับเพื่อที่จะติ่งเตือนบ้างแต่ว่ามันไม่รู้จะทำไงก็ช่วยกันได้เท่านั้นเพราะว่าจะมีอายุมากกว่าอาตมานะแล้วก็ไม่เชื่อว่าอาตมาจะมาอย่างนี้เพราะว่าคลุกในเรื่องศาสนาก่อนอาตมาจำนี้เนี่ยไปสนใจในเรื่องศาสนาก่อนอาตมา พันตำรวจเอกชลออุทกภาสอะไรอย่างนี้เขียนลงในสยามรัฐแหมเขียนบือหวาเขียนยังไงอย่างนี้เหมือนกันแหละเคยว่าอาตมาว่าคุณน่ะไปเรียนศาสนามาดีๆสมัยเคยว่าอาตมาพันตำรวจเอกชลอนะเคยว่าตอนนั้นอาตมาก็ไม่ได้นึกอะไรเพราะอาตมาตอนนั้นยังไม่รู้ตัวว่าอาตมาเป็นใครอาตมาก็ไปตามภาษาพูดทวงทักในเรื่องศาสนากับคุณพันเอกชลอนะเสร็จแล้วก็พันเอกชลอก็ว่าอาตมา คุณไปศึกษาศาสนาพุทธมาใหม่ว่างั้นนะว่าไม่ถูกไม่ต้องจนเดี๋ยวนี้ก็อาตมาก็ยังเห็นพันตำรวจเอกชลองมงายอยู่อย่างนั้นแหละนะมันก็ยังไปไม่ได้แต่จะไม่รู้จะไปช่วยยังไงเพราะคนที่มีอายุมากเนี่ยมานะมันเยอะพูดยากสอนยากมันแก้ไขไม่ได้มันไม่มีบุญร่วมกันมันไม่รู้จะทำไงอาทีนี้ก็เข้ามาสู่อัตตกิลมัฏฐานโยคอีกนิดหนึ่งว่า ในเรื่องที่เราเองเราแสวงหากามเราเข้าใจแล้วเราก็จะต้องรู้ในเรื่องของภพเป็นความสุดโต่งสองฝากที่พระพุทธเจ้าท่านสอนคนว่าความสุดโต่งในทางกามหรืออัตตกิลมัฏฐานุโยคนี้จะต้องเข้าใจอย่างละเอียดลึกซึ้งนะว่าอย่างใดอย่างใดถ้าเข้าใจไม่ได้คุณหามัชฌิมาไม่ได้นี่เป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะพอเริ่มต้นสอนท่านก็แสดงธรรมวจักกัปปวัตตนสูตร แสดงธรรมเทศนาบทแรกถ้าก็สอนเรื่องความสุดโต่งสองด้านกามสุขาลิกะกับอัตตกิลมัฏฐะแล้วคนเข้าใจอัตตกิลมัฏฐะยากกว่าเข้าใจยากกว่าเพราะว่าอัตตกิลมัฏฐะหรือเอติดตัวตนตัวถือในภพในอรูปเนี่ยในสิ่งที่ไม่มีรูปมีตัวตนเรื่องสีรูปก็กลิ่นเสียงสัมผัสมันก็หยาบสิมันรู้ง่ายกามคุณห้ามันรู้ง่ายเราก็เรียนมาเป็นลําดับ แล้วเราค่อยมาไล่อัตตาหรืออัตตาก็ทำความเข้าใจว่าอัตตาอย่างหยาบๆจนกระทั่งมีสัตตายะตัวตนหยาบๆตัวตนถือดีไม่ฟังใครและฟังใครก็ไม่เอาเอาอ้วคนเดียวไม่พบพระอริยะในทิฏฐินะมิจฉาทิฏฐิข้อที่สิบมิจฉาทิฏฐิข้อที่สิบที่ไม่รู้จักสมณะสมณะพราหมณาสมคตาสัมมาปฏิปันนาเยอิมัญจโรกังปรัญจโรกังสยังอภิญญา สัจจิกตวาปเวเทนติเนี่ยข้อที่สิบเนี่ยผู้ใดที่เป็นพวกนัตถิเป็นพวกเชื่อว่าพระอริยเจ้าไม่มีอย่างพวกพระอภิธรรมเนี่ยพวกอภิธรรมพวกพระอภิธรรมเนี่ยเรียนรู้พระอริยเจ้าแต่เชื่อว่าไม่มีพระอริยเจ้าความเชื่อหรือความเห็นที่ว่าโลกนี้ไม่มีพระอริยเจ้า ที่เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะสมณะสมคตาเป็นผู้ดำเนินไปดีสัมมาปฏิปันนาเป็นผู้ปฏิบัติชอบแล้วนะเป็นผู้ที่ปฏิบัติชอบแล้วไม่มีเยอิมัญจโรกังรู้โลกนี้เยอิมัญจโรกังปรัญจโรกังโลกนี้โลกหน้านะเป็นผู้ที่รู้โลกนี้โลกหน้าสยังอภิญญาด้วยตัวท่านเองเป็นผู้รู้ด้วยตัวท่านเองแล้วก็สอนผู้อื่น สัจจิกตวารู้ด้วยท่านเองอย่างแจ้งชัดแล้วก็สอนผู้อื่นให้รู้แจ้งตามด้วยสัจจิกตวาโปเวเทนตีติประกาศหรือว่าสอนผู้อื่นให้รู้ตามได้ไม่เชื่อว่าโลกนี้มีพระอริยะอย่างนั้นผู้ใดไม่เชื่อหรือผู้ใดไม่เห็นผู้ใดไม่พบหรือไม่เห็นว่าผู้นี้เป็นพระอริยะแล้วก็ได้ ปฏิบัติตามพระอริยะนี้ผู้นั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิข้อที่10เพราะไม่พบพระอริยะแล้วจะได้อริยะอย่างไรจะได้อริยะจากใครจะได้โลกุตตรคุณหรือจะได้อริยะคุณจริงๆของพุทธอย่างไรเพราะพรุ่งนี้ชาตินึงก็เปล่าได้เลยเพราะไม่เชื่อแล้วไม่เคยเห็นแล้วบอกกันว่าโอ้ยโลกนี้ไม่มีหรอกพระอริยะทำไปเถอะพระอภิธรรมก็ดูถูกศาสนาถึงป่านนั้นเป็นมิจฉาข้อที่10แล้วเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ไม่มีทางจะเป็นพระอริยะไม่มีทางจะได้รับอริยคุณไม่มีทางจะรับโลกุตระเพราะเชื่อมันเข้าใจคุณฟังดีๆนะมันเชื่อว่าโลกนี้ไม่มีพระอริยะแล้วใช่ไหมจึงไปเล่นเดรัจฉานวิชาส่งไปเลยอย่างอาจารย์บุญมีสายพระอภิธรรมแน่น่าสงสารจริงๆเพราะเขาสอนกันมาอย่างนั้นจริงๆสายพระอภิธรรมไปเรียนมากแล้วไปรู้โอ้โหอริยคุณนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเลยไปตัวเองไม่มีตามันละเอียดจริงและตัวเองก็ไม่มีดวงตาก็เลยคิดว่าโอ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกโลกนี้จะมีพระอริยะพวกมันยากเหลือเกินก็เลยประมาทดูถูกว่าไม่มีคนที่จะเป็นพระอริยะเมื่อตัวเชื่อสนิทแล้วว่าโลกนี้ไม่มีพระอริยะแม้จะเดินชนพระอริยะเหมือนกามนิตพบกับพระพุทธเจ้าขณะกามนิตเนี่ยพยายามหาเชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าเลยครับแต่ความไม่รู้อ่ะเดินชนพระพุทธเจ้ายังไม่รู้พระพุทธเจ้าเดินชนพระอริยะยังไม่รู้จักพระอริยะอย่าว่าจะเดินชนเลยเดินพบกับพระอริยะด่าพระอริยะเข้าไปด้วยก็ซวยมหาซวยสิเป็นอย่างนี้นะมันน่าสมเพชน่าสงสารขนาดไหนแทนที่จะไม่ได้บุญแล้วยังจะต้องหาบาปมันน่าสงสารนะก็จะดูถูกดูแคลนพระอริยะเข้าให้ด้วยเพราะไม่เชื่อว่ามีนี่ก็นี่เห็นเป็นคนหน้าตาเนี่ยเฮ้ยไม่มีอริยะก็ไม่เชื่อมาแล้วล่ะมันปักใจแล้วไม่มีโลกนี้ไม่มีพระอริยะเกิดแล้วอย่าไปพูดนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าตราบใดมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตราบนั้นโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์ท่านไม่ได้บอกว่าว่างจากโสดาเท่านั้นนะฟังให้ดีท่านไม่ได้ว่าว่างจากโสดาเท่านั้นท่านว่าไม่ว่างจากพระอรหันต์เชียวนะใช่ไหมถ้าโลกยังมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโลกนั้นไม่ว่างจากพระอรหันต์คำว่าดีว่าชอบหมายความว่าถูกสัมมาทิฏฐิปฏิบัติเข้ามรรคสัมมาอริยมรรคของพระพุทธเจ้าแล้วมีผลจะเป็นผลน้อยแค่โสดามันก็ได้แต่นี่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าปฏิบัติจริงแล้วถูกทางจริงแล้วมีความเพียรจับเป้าสัมมาทิฏฐิจับเป้ามรรคองค์8ที่เป็นทฤษฎีอริยสัจอันสมบูรณ์ได้ถูกต้องและภาคผิดต้องได้อาตมาไม่ได้พยากรณ์อาตมาไม่ได้บอกคุณไปทีเดียวว่าคนนี้โสดาคนนี้สกิทาคนนี้อนาคาพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้พูดเล่นท่านก็ไม่ตรัสเล่นมาคนนั้นคนนี้จำเป็นเท่านั้นถึงจะพยากรณ์ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องพยากรณ์เพราะการพยากรณ์มันเท่ากับดูถูกเขาบอกคุณเป็นพระโสดาดูถูกเขาทำไมจะต้องให้มาบอกพระพุทธเจ้าสอนปัจจตังเวทิตโพวินยูหิตนต้องรู้ด้วยตนเรียนไปแล้วมีทฤษฎีไปปฏิบัติทฤษฎีนั้นให้ลงกันกับปริยัติหรือทฤษฎีที่คุณเรียนเมื่อคุณปฏิบัติลงตัวคุณรู้ได้โดยตนนั้นเป็นความรู้ที่คุณจะชัดเจนและภาคภูมิแต่ถ้าคนบอกให้ยิ่งคล้ายๆพวกสายสอบยานนี่คุณได้ยาน3แล้วได้ยาน6แล้วนี่ขี้หลอกตั้งแต่พุทธเจ้าท่านสอนว่าปัจจตังไม่ใช่เป็นคนอื่นรู้ยานแทนเราจะต้องเกิดยานเกิดวินยูหิเกิดเวทิตโพของตนเองเวทิตโพคือความรู้หรือยานเนี่ยต้องให้รู้ของตนเองตนเองรู้ของตนเองปัจจตังเบี้ยวขบวนต่อคำสอนพุทธเจ้าแล้วมันนั่งเป็นใจเลยถ้าสอบยานไหนคนนี้ได้ยาน15แล้วคนนี้ยาน16มาสิมาสอบยานคนนั้นคนนี้หลอกชาวบ้านชาวเมืองขบถต่อคำสอนพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็มีเยอะในเมืองไทยคนนี้มานั่งเก่งยังไงมาสอบยานคนอื่นพระพุทธเจ้ายังไม่เคยสอบยานใครเลยแต่ท่านรู้ก็รู้ท่านก็พยากรณ์บุคคลที่ควรพยากรณ์จำเป็นเท่านั้นเพราะพวกเราเนี่ยอาตมาบอกได้ว่าพวกคุณมีอริยคุณถ้าเข้าคุณเข้าทางปฏิบัติจริงปฏิบัติได้อย่าว่าแต่โสดาท่านบอกแล้วว่าพระพระอาหารหันต์ก็ได้ถ้าเป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนที่แท้มันภาคเพียรไปเถอะมันอยู่ที่ความเพียรและบารมีของเราก็ทำโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์ศาสนาพุทธยังไม่หมดทุกวันนี้ยังไปได้อีกอาตมาก็ไม่พยากรณ์ ไปได้อีกยังไปยังจะเจริญกว่านี้ศาสนาพุทธเจ้าไม่พระเจ้ายังไม่ห้วนแค่ 2,500 กว่าปียังไม่ห้วนแค่นี้นะเพราะมันมีความหวังอาตมาเห็นได้แล้วว่าเออบุคคลที่ทําเข้ารังเข้ารังเข้ารอยมาเป็นคนที่มักน้อยสันโดษได้เป็นคนเลี้ยงง่ายเป็นคนบํารุงง่ายวรรณะ 9 อาตมาก็ให้มาคุณให้พวกคุณเทียบนะเป็นคนเลี้ยงง่ายเป็นคนบํารุงง่ายเป็นคนมักน้อยเป็นคนสันโดษเป็นคนที่ปฏิบัติสัลเลกธรรมเป็นคนที่มีความขัดเกลาอยู่เสมอ จนกระทั่งศีลก็สูงขึ้นสูงขึ้นเป็นทุตะหรือทุดงมีทุดงมีศีลเคร่งขึ้นได้เรื่อยๆเรื่อยๆมีปาสาธิโกมีอาการที่น่าเลื่อมใสมีอัปปัจจยะเป็นคนไม่สะสมได้นี่เป็นความมหัศจรรย์เป็นเรื่องที่น่างึดเป็นเรื่องที่น่างึดเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์งึดนี่แปลว่าอัศจรรย์เป็นเรื่องน่าทึ่ง เป็นคนไม่สะสมได้นี่น่าทึ่งเป็นคนขยันหมั่นเพียรวิริยารัมภะปรารภความเพียรหรือยอดขยันเป็นเรื่องนี่แหละเป็นคุณภาพของคนเป็นมนุษย์วันโนวันนังมนุษย์อวันนังก็ตรงกันข้ามอีก 6 อย่างซึ่งอาตมาก็เคยอธิบายนะตอนนี้ก็ไม่อธิบายแล้ววันนี้นะเพราะบุคคลที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเข้าทางแล้วมีอริยคุณจริง ได้ผลแล้วไม่ต้องไปให้คนอื่นบอกทีเดียวหรอกแล้วสอบถามให้ชัดเจนแม่นยำเป็นสัจจิกรณะเป็นความแจ้งโดยตนเป็นยถาภูตญาณรู้ของจริงตามความเป็นจริงของตนของจริงเนี่ยมันจะไปรู้แต่โลกนอกต้องรู้ปรมัตถ์จิตเจตสิกรูปสิ่งที่ถูกรู้กิเลสถูกรู้ก็เป็นรูปสิ่งที่เป็นจิตวิญญาณที่แท้ก็เป็นรูปสิ่งที่ถูกรู้เป็นรูป เพราะงั้นจิตไม่มีตัวตนไม่มีสรีระเสร็จแล้วมันก็รู้ได้โดยเราอักนี่มันมนมากในกามรวิบากนี่อธิบายกี่วันกี่คืนก็ได้เพราะว่าเป็นอจินไตยเป็นเรื่องที่อาตมาพยายามอธิบายให้คุณเข้าใจจะได้พิสดารหรือว่าจะได้รู้สภาพนั้นสภาพนี้ก็คิดว่าครูคุณก็คงเข้าใจอะไรเพิ่มขึ้นอย่างน้อยอาตมาเจตนาจะอธิบายซึ่งเป็นตัวเป้าสําคัญว่าระหว่างกามสุขาลิกะอัตตกิลมัฏฐานุโยคนี่มันเป็นตรง 2 ฝั่ง ถ้าเราเข้าใจอันนี้ไม่ชัดคุณได้กามสุขาลิกะคุณก็มาเสร็จอีด่างอยู่ตรงเนี้ยนั่งหรือไม่ก็นั่งฟุ้งซ่านอยู่ในภพตาลืมกันนะทําเป็นยิ้มไว้ฉีกยิ้มค้างไว้แต่ในภพที่คุณไปแล้วนะเนี่ยอย่างเงี้ยนึกถึงนี่หยอกมาละไม่นึกถึงอ่ะยังดีไม่ฟุ้งซ่านนะ ใครก็แล้วแต่เคยไปโน่นไปนี่หรือไม่ไปแล้วฝันไปแล้วฟุ้งซ่านไปหลอกเรานะทำฉีกยิ้มเอาไว้แต่ใจไปแล้วไม่ตกพบไม่ทีนมิทะหลอกแต่ฟุ้งซ่านแบบนี้ก็ติดพบอยู่อย่างเงี้ยแก้ไขไม่ได้อัตตาอัตตาซับซ้อนยิ่งฟุ้งเก่งยิ่งแฝฟุ้งได้ไวฟุ้งได้ซึกลึกซึ้งฟุ้งไปก็ยิ่งมันฟุ้งไปก็ยิ่งมันยิ่งมันก็ยิ่งฟุ้งยิ่งฟุ้งก็ยิ่งมันยิ่งมันก็ยิ่งฟุ้งยิ่งฟุ้งก็ยิ่งมันก็เหมือนกับกามสุ ก็เหมือนกันนั่นแหละเหมือนกับกามแต่ว่าคนละนัยยะคนละทิศทางเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมเพราะในอัตตกิลมัฏฐานโยคถ้าคุณเข้าใจแต่พื้นฐานต้นๆแต่แค่ว่าทรมานตนนะแปลด้วยโวหารนี้อาตมาไม่ได้ค้านแย้งนะทรมานตนได้แบบนั้นแบบนี้ก็แล้วแต่ทรมานเพราะเป็นหนังตะปูหลงผิดว่ามันจะได้พ้นทุกข์ไปทรมานกีดเนื้อกีดตัวแล้วไปนั่งอดข้าวมากๆจนได้เป็นเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าไปทำทุกขกริยานะครับน้องอย่างนั้นก็เหมือนกันแบบนั้นเราก็เข้าใจแล้วล่ะเป็นพื้นฐานเหมือนกับยังท่านสอนว่าอพรหมจริยาเวรมณีนี่ท่านสอนอย่างนี้แล้วไปแปลว่าอะไรมันแปลอพรหมจริยาโดยพื้นฐานความหมายพื้นฐานว่าเรื่องผู้หญิงผู้ชายนี่ไม่มีไม่เกี่ยวข้องไม่เรื่องสมสู่ผู้หญิงผู้ชายไม่เอาใช่ไหมไม่เกี่ยวข้องอะพรหมจรรย์มีคำไหนแปลว่าผู้หญิงแปลว่าผู้ชายมีคำไหนไม่มีนะหรือแม้แต่คำว่าปานาติปาตา ปานะแปลว่าสัตว์ปาตะแปลว่าตกล่วงมีคำไหนแปลว่าฆ่าปาตะแปลว่าตกล่วงไม่ได้แปลว่าฆ่านะมีความหมายละเอียดปาตะเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นแต่เอาละเราไม่มีปัญหานะเราเข้าใจว่าเขาเอาความหมายความหมายพื้นฐานอภรมจริยาความหมายพื้นฐานง่ายๆหยาบๆเนี่ยพอถือศีลอภรมจริยาแล้วอย่ายุ่งเรื่องผู้หญิงผู้ชายนี่ถือว่าเป็นขั้นต่ำสุดแต่ไม่ได้หมายความเท่านั้นอภรมจริยามันหมายกว้างจนกระทั่งอันใดไม่ใช่พรหมจรรย์อะพรหมจรรย์พรหมจรรย์ก็คือความบริสุทธิ์ความประพฤติบริสุทธิ์เป็นพระอรหันต์น่ะผู้อยู่จบพรหมจรรย์คือผู้เป็นพระอรหันต์ใช่ไหมเพราะอันใดที่ยังไม่จบในพรหมจรรย์ในการประพฤติที่จะต้องทำให้ละเอียดเก็บให้สมบูรณ์อันนั้นต้องพึงกระทำถือว่ายังอะพรหมจรรย์อยู่ทั้งสิ้นต้องทำให้สมบูรณ์จนอยู่จบพรหมจรรย์ให้ได้อย่างนี้เป็นต้นก็ความหมายต้องยาวเยอะแต่เอาความหมายหยาบมาพูดแล้วก็ยึดติดอยู่ในความรู้ความหมายตื้นๆพื้นฐานเท่านั้นใครมาแปลเป็นอื่นพูดเอาเองพูดเอาเองก็ใช่สิก็คุณไม่รู้เรารู้เองนี่เราสยังอภิญญาแล้วก็อธิบายเขาให้ไม่ฟังเราไม่ได้ค้านแย้งของคุณนะของคุณก็ถูกขั้นพื้นฐานเนี่ยเริ่มฐานมั่งสิเริ่มความรู้ที่สูงกว่านั้นมั่งสิไม่อะฉันจะเอาแค่นี้เออก็อยู่แค่นั้นก็แล้วกันเขาเหยียบไปแล้วก็อย่าไปร้องเพราะคุณอยู่เป็นพื้นให้เขาร้องให้เขารับคนอื่นเขาก็เหยียบคุณไปคนอื่นเขาก็สูงกว่าคุณไปแล้วก็คุณก็อยู่ใต้หาว่าเขาข่มหาว่าเขาเหยียบก็ตัวเองไม่งอหัวขึ้นมาแล้วไม่ให้เขาเหยียบได้ยังไงต้องใช้โวหารอาตมาอธิบายเนี่ยมันถึงจะถึงใจใช่ไหมตัวเองก็จมยึดอยู่แต่ไอ้พื้นฐานความรู้ตื้นๆอย่างนั้นเราไม่เถียงว่าไอ้นั่นถูกเหมือนกันแต่ถูกในขั้นต้นไม่มีระดับเบื้องต้นนะพวกสอนต้นนี่ขึ้นมาบ้างก็ขยายความให้ฟังแม้แต่สุราเมรยมัจฉะอาตมาแปลความว่าโอ้ยดื่มเหล้าพุทโธพระพุทธเจ้าติดอ่างเหรอสุราก็แปลว่าเหล้าเมรยะก็แปลว่าเหล้ามัจฉะก็แปลว่าเหล้าจงเลิกดื่มเหล้าเหล้าเหล้าเหล้าพระพุทธเจ้าติดอ่างเหรอสุรามันก็แปลว่าความเมาในเขตหนึ่งอาตมาก็แยกให้ฟังแล้วเมรยะก็เป็นความเมาที่ลึกซึ้งขึ้นอีกมัจฉะก็เป็นความเมาที่ประณีตลึกซึ้งขึ้นอีกกินความกว้างขึ้นอีกก็เคยขยายความให้ฟังพูดเอาเองอ่ะก็แปลว่าเล่าทั้งนั้นอ่ะก็เล่าก็พอแล้วเถอะนะก็เลิกได้หรือยังเล่าเลิกได้ก็ดีแล้วสูงกว่านั้นมั่งสิอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยพวกนี้ไม่เพิ่มฐานจะดันทุรังอยู่แต่ฐานใต้ฐานฐานในภาษาภาคอีสานนี่แปลว่าส้วมก็จะอยู่แต่ใต้ส้วมอยู่ทางเดียวเรื่องเดียวเออก็อยู่ส้วมก็แล้วกันอยู่ในส้วมนั่นแหละไม่ต้องเงยหัวขึ้นมาอาตมาก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็พูดอย่างนี้นะก็พูดให้เข้าใจทีนี้พวกส่วนยึดฐานติดฐานอยู่อย่างนี้แหละไอ้พวกส่วนลอยทีนี้โอ้โหเอายอดมาใช้สายสัพพุทธธาตุทีนี้เล่นลอยฟ่องมาโอ้โหอยู่บนยอดฟ้าลอยเนี่ยจะต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นต้องจิตว่างอปุถุมันว่างง่ายๆที่ไหนเราจะบอกคุณเลยกว่าจะไล่หยาบกลางละเอียดไปหาพบหาอรูปภพจนกระทั่งไม่ยึดแม้กระทั่งอรูปภพแต่ต้องมีฐานอาศัยนะก็ไม่รู้ว่ากันไปอย่างนั้นอย่างนั้นอาตมาก็เลยมาต้องมาเล่นทั้งสองด้านแม่ต้องสู้ทุกด้านอาตมาในรอบทิศเลยเขามีคนเก่งผู้ชนะสิบทิศอาตมาเนี่ยมันต้องเก่งร้อยทิศต้องเก่งร้อยทิศไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องเอาทุกด้านทุกมุมพยายามพูดให้ครบรอบนะให้เขารู้รอบรู้เห็นเข้าใจจริงได้นะเพราะในด้านสองด้านทิศสองทิศนี้วันนี้ก็เจตนาที่จะแยกวิเคราะห์ให้ฟังว่ากามสุขาลิกะอัตตกิลมัฏฐาคิดว่าพวกเราจะได้เข้าใจอัตตกิลมัฏฐาเพราะพวกเรายังไม่ได้เข้าใจกับอัตตกิลมัฏฐาอาตมาจะเป็นเพราะไม่มีปฏิภาณหรือว่ามันไม่ได้โอกาสจังหวะก็ไม่ทราบได้พอมาอธิบายจับวิปากทุกข์เขาแล้วมันก็เลยฉีกชี้ในเรื่องของกามสุขาลิกะกับอัตตกิลมัฏฐานุโยคอาตมาคิดว่าฉีกชี้ออกมาได้ชัดเจนมากก็คิดว่าได้พูดวันนี้แล้วพวกเรานี่จะดีขึ้นไม่มานั่งตอดเงาให้อาตมาดูอีกภาษาอีสานะตอดเงาเนี่ยแปลว่าสับประงกแปลเป็นภาษาภาคกลางว่าสับประงก ภาษาอีสานเขาชัดดีใช่ไหมนั่งตอดเงาเนี่ยเงาตอดเขาเรียกว่าก็ตอดก็จิกเงี้ยตอดก็จิกเนี่ยจิกเงาใช่ไหมภาษาอีสานเขาชัดไหมนั่งตอดเงาที่หลังจะได้มานั่งตอดเงาให้อาตมาดูอีกไม่มานั่งสับประงกอีกก็คิดว่าก็จะแก้ปมนี้ออกได้กามสุขาริกะอาตมาเองคนเขากลัวเขาบอกว่าโธ่พวกพระโพธิราชกันเหรอหนุ่มๆสาวๆอยู่งั้นมันเละข้างในนั่นนะเขาบอกพวกคุณรู้ดีว่าพวกคุณเละหรือเปล่าเนี่ยพวกคุณรู้ดีใช่ไหมเราก็ท้าทายให้มาด้วยว่าเรามีอะไรรองรับนะเราถึงเป็นไปได้แต่ไม่ใช่อาตมาท้าทายนะอาตมาไม่ประมาทนะเรื่องนี้ต้องสำคัญต้องระวังกันมากนะเละได้ในอนาคตถ้าไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นศีลวินัยระเบียบกฎต้องแข็งแรงเราอยู่ได้ด้วยศีลวินัยกฎระเบียบด้วยหนึ่งด้วยอินทรีย์พละของพวกเราด้วยหนึ่งที่อื่นก็ไม่มีมากขนาดนี้หรอกสังอะไรล่ะผสมประเสริฐคะเคล้าคลุกคลีกันอยู่อย่างนี้แล้วยังปลอดภัยไม่มีลูกวัดก็ดีนักหนาแล้วเอาจริงๆหนุ่มสาวเนี่ยทั้งนั้นเลยเนี่ยจุ๋มจุ๋มจิ้มจิ้มหน้าตาจุ๋มจิ้มหนุ่มหนุ่มสาวสาวก็พยายามทุกวิถีทางที่จะให้มันไม่ยั่วยวนกันอย่ามันนั่งแต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวหล่อดูแล้วบางทีบอกแม่คนนี้ว่าจะรักแล้วนะโหวันนี้ผู้หญิงแท้ๆมาตัดผมดูที่นั่นน่ะมาตัดเข้าไปได้อย่างนี้ก็ดีแล้วอาตมาก็บอกดีแล้วล่ะไอ้หนุ่มๆนี่มันจะได้ไม่ต้องกลัดมันพอเห็นตอนนี้ก็ว่าดูแม่คนนี้มองอยู่นะพอวันนี้โอ้ยบ้าแล้ววันนี้เนี่ยตายทำไมเนี่ยผมเป้าก็ตัดไปอย่างนั้นได้เสื้อผ้าก็ดูที่นั่นนุ่งห่มอู้อย่างนี้ไม่เอาอ่ะดีอาตมาถึงเห็นว่าดีแล้วล่ะพวกเราเนี่ยมันมีองค์ประกอบในทางปฏิบัติที่มันสอดคล้องในทางละหน่ายคลายนะเพราะฉะนั้นผู้ใดยังหลงที่จะพิงเพลาอันนี้อย่าวางระวังนะอย่าก่อเชื้ออย่าก่อเชื้อถ้าก่อเชื้อเนี่ยมันก็จะเป็นเชื้อแต่ก็ไม่ใช่ว่าพอพูดอย่างนี้ก็ไปทำทุเรศเกินไปซะอีกแล้วไม่ดูไม่ได้เลยพวกอโศกนี่ไว้ว่าผู้หญิงก็ดูอย่างกับคนเน่าปากขอทานไอ้ที่โสมๆซะอีกผู้ชายก็ดูที่นั่นทุเรศทุลังการนี่ก็ขอทานที่ขุดมาจากไหนก็ไม่รู้อีกอาตมาก็คงจะต้องยำแย่อีกเหมือนกันเพราะอย่าสุดโต่งพูดไปแล้วก็อย่าสุดโต่งต้องพอเป็นพอไปขนาดนี้พอดีแล้วล่ะขนาดนี้พอไปแล้วล่ะยังเหลือแต่ว่าบางคนเท่านั้นที่เราเองเรายังรู้สึกว่าเรายังตกยังแต่งยังติดยังยึดยังนุ่นยังนี่มันมีทิศทางที่ยังเข้าไปหาการปรุงการเสริมเพราะฉะนั้นขณะนี้เรารู้ว่าอย่างนี้ก็ดีแล้วมันน้อยกว่านี้อีกได้ดีไหมทุเรศไหมทำไมทุเรศเอาถ้าทุเรศอย่าระวังหน่อยถ้าทุเรศระมัดระวังด้วยปัญญาอันยิ่งนะไม่มีองค์ประกอบอะไรที่จะมาเป็นเครื่องทำให้ยั่วยุแต่ต้องเป็นเครื่องทำให้หน่ายคลายนั่นดีเพราะฉะนั้นผู้หญิงคนใดนี่นะคนเขารู้สึกว่าจะมีคนเขาเพ่งมองเราเรียกเลยนะว่าเราดูมันจะมีจุดอะไรไปชี้เขาเกิดปฏิพัทธ์เราดูตัวเข้ามาเอาทำตัวให้มันรู้สึกว่ามันหน้าหน่ายหน้าคล้ายขึ้นมาบ้างในส่วนที่ประกอบแต่ก็อย่าทำถึงขั้นทุเรศออกแล้วนะพอให้มีอะไรที่จะกลบสิ่งที่มันจะไปยั่วไปยวนไปทำให้เขารักเขาชอบอะไรขึ้นมานี่สิ่งพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้มีอยู่จริงแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วก็เป็นไปเป็นเครื่องพิสูจน์มันเหมือนสิ่งที่ท้าทายให้มาพิสูจน์นะทำไมเช่นนั้นแล้วยุ่งแย่เอาเรื่องกามเราเองพอเป็นไปได้แต่เรามาตกเรื่องพบเรื่องอัตตกิลมัฏฐานิโยคเนี่ยมาทรมานตนใช่เปล่าใช่นะมันไม่ขึ้นขั้นเลยจ้าทำไมนะเราปฏิบัติทำไม่ขึ้นแล้วก็จะไปขึ้นยังไงล่ะก็ไปหลงอร่อยอยู่ในพบอย่างนั้นอย่างน้อยก็พบบวมๆยังไม่ถึงกับขนาดเป็นฌานฤาษีก็ยังไม่เก่งไปถึงกับปั๊บแทนที่จะเป็นฌานเป็นอโลกาสัญญาเปล่าเลยไม่รู้นิวรณ์กี่อย่างตกพบเท่านั้นเองบึ๊บเอาแล้วฟุ้งซ่านอะไรจะได้ไปก็ไม่รู้เต็มไปหมดเพราะฉะนั้นจะฮะมันตกพบก็พัฒนาขึ้นมาสู่พบที่ดีหวังว่าทีนี้จะพานั่งเจโตสมถะแล้วเอานะเอานะสู้นะ ทีนี้กลับไปจากปลุกเสกคราวนี้คิดว่าเจโตสมถะของอโศกต้องไปอะไรนะหาสนะหนาสนะให้ได้เป้าหมายหนาสนะต้องตั้งเจโตสมถะให้แข็งแรงอันนั้นเป็นฐานก่อนอาตมาไม่ใช่ไม่บอกคุณนะว่าภพอันนั้นก็ไม่ใช่ของเราภพอันนั้นก็ไม่ใช่ที่หมาย พบอันนั้นก็ไม่ใช่ที่เราจะไปฝังตัวอยู่ที่นั่นแต่ว่าเป็นฐานอาศัยไปเป็นขั้นตอนเพราะฉะนั้นจากพบประเภทไม่ได้เรื่องเลยเต็มไปในวอนทั้งฟุ้งซ่านทั้งถีนมิทะนั่นนะโอ้ยมันทุเรศทุรังการยังมีบุญอยู่อย่างหนึ่งนะพวกคุณไม่น้ำลายยืดให้อาตมาดูนี่ก็บุญแล้วอาตมาก็ขอบคุณที่มีบุญอยู่ไม่ได้เห็นพวกคุณนั่งน้ำลายยืดมากเกินไป หรือไม่ก็เหมือนกับอย่างวัดอโศการามนักวิทย์นามแก่ทั้งที่แก่โดยชีแก่ก็ทำได้อาตมาละงึดจริงๆเลยขนาดชีแก่ยังทำได้เพราะงั้นพวกเราก็ยังมีบุญนิดนึงที่ว่าไม่ถึงขั้นนั้นไม่ใช่อะไรหรอกอาตมาปรามอยู่นะแต่ปรามก็ได้แค่นี้เพราะฉะนั้นคิดว่าคงเข้าใจเพิ่มขึ้นและจิตคงจะเปลี่ยน จิตคงจะเข้าใจแล้วเราจะทำในสิ่งที่ฐานนี้ขึ้นได้เมื่อเราได้เจโตสมถะดีขึ้นบอกแล้วพวกเราเป็นเนยยะบุคคลเพราะงั้นจะต้องเจโตสมถะก็ต้องเอาได้เจโตสมถะขึ้นแล้วเราจะเลื่อนชั้นขึ้นไปอีกสูงขึ้นไปกว่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะมีความรู้ด้วยทั้ง 2 ทิศ 2 ทางเอาละวันนี้เลยเวลาไปมากพอสมควรเพราะว่าไปเล่าถึงเรื่องอจินไตยเรื่องวิบากอะไรอยู่ยังเยอะยังแยะ